NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 26 april. Veel bedrijven houden zich niet aan de omgevingswet, waardoor stoffen die buiten liggen wegwaaien. En dierenartsen beginnen snel met inenten tegen het blauwtongvirus. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. Schapen en runderen kunnen vanaf nu worden gevaccineerd tegen het blauwtongvirus, heeft demissionair minister Adema besloten nadat twee adviescolleges groen licht hadden gegeven. Binnen een week zijn er in Nederland 1 miljoen doses beschikbaar van het Spaanse vaccin en 2 weken later nog eens 1 miljoen. Eerder werd een Zuid-Afrikaans vaccin tegen blauwtong nog afgekeurd. Landbouworganisatie LTO is blij met de snelle goedkeuring voordat er een nieuwe uitbraak is. Vorig jaar gingen aan het blauwtongvirus 55.000 schapen en 1.000 runderen dood. Demissionair premier Rutte ontmoet vandaag de Turkse president Erdogan, niet namens de Nederlandse regering, maar om zijn kansen bij de NAVO te vergroten. Rutte wil de nieuwe secretaris-generaal worden. Turkije is een van de 4 landen die hij nog moet overtuigen. De andere 3 zijn Hongarije, Slowakije en Roemenië. De ontmoeting met Erdogan is niet in de hoofdstad Ankara, maar in Istanbul. Rutte heeft zelf een vliegticket gekocht voor een gewone lijnvlucht. En verwacht wordt dat Erdogan hem zal steunen als NAVO-chef in ruil voor bepaalde toezeggingen. De Tweede Kamer wil dat kersenterers toch bestrijdingsmiddelen kunnen gebruiken om een exotische fruitvlieg te bestrijden. Zo wil de Kamer voorkomen dat de Nederlandse kersen verdwijnen. Telers vrezen voor hun oogst als ze niets meer mogen doen tegen de Suzuki-fruitvlieg. De middelen daartegen zijn niet meer toegestaan omdat die te vaak in het oppervlaktewater terechtkomen. Een Kamermeerderheid wil dat de bestrijding toch mogelijk blijft. Demissionair minister Adema zegt dat hij de zorgen begrijpt en dat hij werkt aan een oplossing. Door een blunder van het gerechtshof in Leeuwarden is de uitspraak in een moordzaak uitgesteld. Het hof publiceerde gisterochtend per ongeluk al een van de arresten, nog voordat de zitting was begonnen. Het gaat om de zwembadmoord in het Groningse Marum in 2012. In die zaak staan 4 verdachten terecht. Dat de uitspraak tegen een van hen te vroeg werd gepubliceerd leidde meteen tot een wrakingsverzoek van de advocaten. De wrakingskamer moet nu beoordelen of het hof nieuwe rechters op de zaak moet zetten. De ANWB verwacht vandaag veel drukte op de wegen, vooral vanmiddag. Dan begint op de meeste scholen de meivakantie en steeds meer mensen gaan in deze vakantie op reis. Vooral op de A2 en de A27 naar het zuiden worden lange files verwacht, en ook op de A12 naar het oosten. Verder wordt op de luchthavens drukte verwacht. Schiphol verwacht deze vakantie 10% meer reizigers dan vorig jaar. De meivakantie bestaat uit 1 verplichte vrije week voor alle scholen, dat is komende week. Veel scholen plakken daar nog een week achteraan en andere scholieren waren deze week al vrij. Het weer in het zuiden en oosten, veel bewolking en af en toe regen. Op de andere plekken is het overwegend droog met wat zon bij 10 tot 13 graden. Morgen Koningsdag iets zachter met wat zon, maar later op de dag ook kans op buien. Morgen wordt het zo'n 18 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Honderden bedrijven in Nederland houden zich niet aan de omgevingswet. Dat blijkt uit onderzoek van Argos. De wet is sinds dit jaar van kracht en is bedoeld om luchtvervuiling tegen te gaan. Bedrijven moeten stoffen die kunnen stuiven binnen opslaan in plaats van buiten, omdat ze anders kunnen wegwaaien. Maar veel bedrijven houden zich daar dus niet aan. Nikki van der Westen, onderzoeksjournalist bij Argos. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor stoffen zijn het die dan de lucht in komen? Ja, dat zijn heel veel verschillende soorten stoffen. Je kunt denken aan iets gewoons als zand, maar ook metaalschroot valt eronder. En waar wij in dit geval naar hebben gekeken is bodemas. Dat is iets wat veel mensen niet kennen, maar als je je gewone huisafval wegdoet, dan wordt dat verbrand in een afvalenergiecentrale en dan hou je verbrandingsas over. Dat heet bodemas. En dat wordt op verschillende plekken in Nederland opgeslagen in de buitenlucht op hele grote terreinen. Het grootste bedrijf dat dat doet zit in Sluiskil in Zeeland. Dat bedrijf heet Heros. En die hebben 55 hectare aan bodemas in de open lucht liggen. Dat is een soort van grijze woestijn, ja, van as met allerlei onverbrande stukken en metaal erin. Ja, dat kan je voorstellen dat dat niet lekker is als dat met wind over je dorp heen waait. En voorheen moest je dat dan nat houden om te zorgen dat dat niet gebeurde. Maar dat is niet 100% garantie dat het dan ook echt niet gebeurt. En je merkt dus ook dat in het dorp waar dit bedrijf gevestigd is heel veel overlast is van stof. Dat op de vensterbanken ligt, op de autoruiten ligt. Waarvan bewoners zich afvragen, wat ademen we hier nou precies in? En daar moet nu dus ook een hal overheen komen te staan. Maar dat is nu dus niet zo. Wat zijn de risico's voor de omgeving? Ja, dat verschilt natuurlijk heel erg per materiaal. Als je het hebt over zand, dan ik kan je voorstellen dat het vooral overlast geeft. Dat het irritant is als je dat over je heen krijgt. Maar als je het hebt over bodemas, dan kunnen daar ook echt gezondheidsrisico's aan zitten. Ja, ik noemde net al de metalen die erin kunnen zitten. In bodemas zit bijvoorbeeld ook lood. Nou, dat is iets heel wat je zo min mogelijk binnen moet krijgen. Dat is gewoon giftig. Ja. In dit dorp zijn ook gezondheidsrisico's aangetoond, of gezondheidseffecten aangetoond van de industrie in brede zin. Dus kinderen hebben daar bijvoorbeeld slechtere longen en volwassenen gebruiken meer medicatie tegen hart- en vaatziekten. Dus juist daarom zijn er ook strengere regels nu voor ingevoerd. De omwonenden hebben er dus last van. Jullie spraken er een paar over wat die stoffen met ze doen. Vaak verkouden, veel hoesten, jeukende ogen. Je moet hoesten en proesten van dat stof. Ja. 'S Nachts ook het raam openlaat. Ja. Dan ligt er gewoon op de rand van de vensterbank ligt er een laagje stof 's morgens. Dus ja, dat haalde hem ook allemaal in 's nachts natuurlijk. Het belangrijkste is gewoon dat wij willen weten wat we nou eigenlijk inademen en welke rotzooi eigenlijk sluiskillend dwarrelt. Ja, dit is dus Sluiskil, dat is wel een hele grote, maar het speelt dus in het hele land blijkbaar. Ja, zeker. Het gaat echt om een heleboel bedrijven. De koepel van omgevingsdiensten in Nederland die toezicht moeten houden op bedrijven. Die zeggen van deze regel, de lijst eigenlijk van stoffen die nu in een gesloten ruimte moeten worden opgeslagen, die is zo groot. Het geldt misschien wel voor alle bedrijven waar wij toezicht op moeten houden. En wat we onder meer zien is dat in de metaalrecycling de impact al wel is aangekomen. Daar zijn 700 bedrijven bij aangesloten bij een branchevereniging. En die hebben al een brandbrief gestuurd naar de minister van wij verwachten dat dit wel heel veel impact gaat hebben op onze branche. En komt het daardoor dan ook dat die wet nog steeds dus niet wordt toegepast eigenlijk? Want de regels die zijn in 2018 al aangekondigd. Ja, dat is heel opmerkelijk. Dus eigenlijk zoals het altijd met wetgeving gaat, die regels zijn al 6 jaar geleden aangekondigd. In dit geval is de invoering van die omgevingswet ook al een paar keer uitgesteld. Dus bedrijven hebben eigenlijk nog langer de tijd gehad om op de conceptwet te reageren van dit is niet realistisch bij ons of we willen daar niet aan voldoen. Maar dat is niet gebeurd. Op allerlei andere onderdelen van de wet is wel commentaar gekomen, maar op dit punt niet. Het is opmerkelijk dat bijvoorbeeld brancheverenigingen, die natuurlijk namens heel veel bedrijven daarnaar kijken, het niet hebben opgemerkt. Nee. Wat wel hierbij speelt, is dat die omgevingswet, het wordt ook wel de grootste wetswijziging sinds de grondwet genoemd. Het is echt een mega-operatie geweest waarbij heel veel regelgeving vervangen is. Tegelijkertijd in Nederland worden we natuurlijk geacht om gewoon de wet te kennen. Dus het blijft opmerkelijk dat bedrijven toch verrast zijn terwijl de wet al van kracht is. Dankjewel. Nicky van der Westen, onderzoeksjournalist bij Argos. Morgen is de uitzending hierover om 14:00 op deze zender, NPO Radio 1. Zondagavond om 22:50 op tv op NPO 2. Dankjewel, Nicky. Het NOS Radio 1-journaal. 6:09. Extinction Rebellion dreigt op Koningsdag de A10 rond Amsterdam te blokkeren. Politiechef Frank Pauw heeft daar moeite mee, vertelde hij bij Op1. Wij als politie, wij bemoeien ons nooit met de inhoud van demonstraties. Dat is nou eenmaal demonstratierecht, dat faciliteren we. De Amsterdamse politie faciliteert daar zo'n 1600 op jaarbasis van. Maar waar heb ik nou gewoon de pest over in, is dat dit een beetje lijkt op politiemensen pesten of burgemeester pesten of Amsterdam pesten. Want Pauw gaf aan dat er nog een lastige klus aankomt voor de Amsterdamse politie. De dodenherdenking op de Dam. Onverstoorbaarheid zal gewoon het grootste motto zijn van die avond. En wat we nu doen, daar zal je dus wel een aantal ja, een aantal maatregelen van zien die anders zijn dan andere jaren. Dat gaat ons ook aan het hart als driehoek en ook het 4 en 5 mei-comité. Noem eens één. Nou, en minder mensen op de Dam. Er zullen inderdaad wel degelijk gewoon meer controles zijn. Er komt een systeem waarbij we fouilleren. Maar het is natuurlijk wel, ja, dat is wel de bedoeling. Nieuwsuur sprak met de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Samen met de burgemeesters van Antwerpen en Hamburg wil hij meer actie vanuit Europa tegen de drugsindustrie in Zuid-Amerika. Gisteren stelden ze in een brief aan de Europese Commissie en aan de eigen regeringen vergaande maatregelen voor. Wat wij in ieder geval willen is dat er een duidelijke aanwezigheid zou zijn van Europa in Latijns-Amerika. De Amerikanen daar spreken over boots on the ground in landen als Peru, Costa Rica en Ecuador, maar ook in Panama en zo nog meer. We willen dat daar intelligentie aan de orde is. We willen graag dat er ook smart containers worden geïntroduceerd in Europa, zodat we ook meer informatie hebben over lading van containers. Maar dat dan meer gescand gaat worden. We willen dat er eenheid is in het opereren richting Latijns-Amerika. Dus dat de drie landen samen samenwerkingsoperaties opzetten met Amerika en met Latijns-Amerika. Volgens Aboutaleb willen Zuid-Amerikaanse landen juist ook hulp van Europa. Dat is de vraag. De Latijns-Amerikaanse landen die hier aan de orde zijn, die vragen uitdrukkelijk om onze aanwezigheid te plaatsen. Om ze te helpen met inlichtingen, om ze te helpen met methoden van werken, om ze te helpen met apparatuur. Maar ook om ze te helpen ook met wapens. De president van Ecuador, met wie ik sprak, die moet het opnemen tegen een leger criminelen van 20.000 tot 40.000 zwaar bewapende mensen in de haven van Ecuador, van Guayaquil. En dat kan hij niet aan. Hij vraagt uitdrukkelijk om materiële steun, om financiële steun. En wij zijn daar afwezig. Sterker nog, we hebben daar niet eens een ambassadeur. Met het oog op morgen stond stil bij het weer rondom Koningsdag. De voorspellingen voor morgen die zijn niet al te best. Koud en regenachtig worden toch wel weer. Wat blijkt, het weer op Koningsdag is volgens weervrouw Roosmarijn Knol statistisch gezien slechter dan op Koninginnedag. Dat was natuurlijk altijd op 30 april. Maar het blijkt dus, als je naar de weerstatistieken kijkt, dat er wel degelijk verschil zit tussen die dagen. En dat 27 april maar liefst een graad kouder is dan 30 april. En ook regent het nog eens meer op 27 april. Dus op meerdere vlakken is het echt minder weer op Koningsdag in vergelijking met Koninginnedag. Oké, Knol, naar de warmste en koudste Konings- of Koninginnedag. De warmste Koninginnedag was in 1993, toen werd het 27 graden. En de warmste Koningsdag was 2007 en toen werd het 27,3 graden. En echt de koudste van die beide, heb je die nou ook bekeken? Die heb ik ook bekeken, inderdaad. En je zou nu denken, oh, Koningsnacht wordt het maar 5 graden. Maar het kan altijd nog veel kouder. Want vorig jaar vroor het 1,2 graden. Dus temperaturen onder het vriespunt. En de koudste nacht, dat was dan wel een koninginnennacht. Die vieren we dan nu niet echt meer natuurlijk. Maar dat was in 1954 en toen was het min 2,5 graden. En dat was gisteravond op radio en tv. I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out. Not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, cause I'm a better man. Moving on to better things. Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it. And these tiresome paper dreams, paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell me you're a keeper. Not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, cause I'm a better man. Moving on to better things. We'll be right back. She Moves in Her Own Way van The Cooks. Zonnepanelen verliezen hun glans, dat kopt het AD vanochtend. Het openingsverhaal van het AD gaat over de terugverdientijd van zonnepanelen, die volgens een vergelijkingssite veel te rooskleurig wordt voorgesteld door aanbieders. Er wordt gerekend met de hoge energieprijzen en geen rekening gehouden met de terugleverkosten die inmiddels zowat elke energiemaatschappij rekent. Veel installateurs spiegelen nog een terugverdientijd van 3, 4 of 5 jaar voor. Maar bij vrijwel alle installaties van zonnepanelen is dat intussen zeker 10 jaar, schrijft het AD. De Tweede Kamer heeft de wet aangenomen voor betaalbare huren en het Parool zet op een rijtje wat dat voor Amsterdam betekent. Daar zijn zo'n 30.000 woningen die dankzij de nieuwe wet in het middensegment vallen en waarvan de huur omlaag moet bij een nieuwe bewoner. Het kan wel betekenen dat op korte termijn het huuraanbod in de hoofdstad vermindert, omdat meer particuliere verhuurders hun huizen van de hand zullen doen. Kleine kanttekening bij dit hele verhaal. De Eerste Kamer kan nog dwars gaan liggen. De BBB is daar de grootste en die stemde in de Tweede Kamer tegen de wet. Het FD schrijft over een verjaardag, maar het is geen leuke. De apneu-affaire bij Philips is 3 jaar oud. De krant maakt de huidige financiële schade op. 4,2 miljard euro heeft het probleem met de apparaten Philips gekost. En dat is tot nu toe, want er zijn nog schadeclaims. Pas 2 van de 10 procedures tegen het bedrijf zijn inmiddels afgerond. Een deel van de financiële schade kan Philips wel verhalen op verzekeraars voor productaansprakelijkheid. Maar hoe groot dat deel is, is onduidelijk. Eén ding is wel duidelijk volgens het FD. Zelden heeft een bedrijf in medische technologie zoveel apparaten moeten terughalen. Ruim 5,5 miljoen. En de Telegraaf vertelt vanochtend hoe een moordverdachte door de mand viel, omdat deskundigen overeenkomsten vonden tussen zijn taalgebruik en dat in de brief die zijn slachtoffer na een zogenoemde zelfdoding zou hebben achtergelaten. Auteurschapsherkenning heet dat. En door deze moord uit 2018 op een boekhouder uit Heeg is het uit de vergetelheid gehaald. Het aantal keren dat mensen woordjes als dus, je en het gebruiken is een aanwijzing, want dat aantal varieert sterk per persoon. Ja, dat heb je zelf helemaal niet door. Maar als je blijkbaar iets opschrijft, kan je dus soms veel vaker gebruiken dan anderen dat doen. Dus. Sinds die zaak uit Heeg krijgt het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut, weer meer verzoeken om te zoeken naar deze, zoals de Telegraaf dat noemt, onbewuste vingerafdrukken. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. PSV moet nog ruim een week wachten om zich officieel kampioen van de Eredivisie te mogen noemen. Wel wonnen ze gisteravond met maar liefst 8-0 van Heerenveen. Verslaggever Joep Schreuder vroeg PSV-coach Peter Bos hoe dat kon. Zo'n grote overwinning. Omdat we goede voetballers hebben. En die vandaag heel erg goed gespeeld hebben. Gedurende ook 90 minuten, want soms heb je ook een fase, hè? Snel 0-3. Duurt wat rustiger, maar dat deden jullie niet. Gretig waren jullie. Ja, we wilden laten zien. Nou, we wilden eerst die wedstrijd winnen. We wilden ook laten zien dat als we kampioen worden, dat dat terecht is. En ik denk dat vandaag duidelijk te zien was dat dat terecht is. Ja. Ik heb Joey gesproken, Luc gesproken. Ik heb ze niet geplaagd, Peter. Maar je hebt de laatste dagen misschien ook gemerkt dat je hier en daar hoor je af en toe. Feyenoord heeft een goede ploeg. Hebben ze ook? Ben je met mij eens? Ja, dat is je antwoord. Nee, maar dat is toch zo. Als je 9 punten voor staat en als je ziet dat je de meeste doelpunten maakt, dat je de minste tegenkrijgt, dat je de meeste kansen creëert, en je ziet ons voetbal ook vandaag weer, dan denk ik dat wij de terechte kampioen zijn. Ook bij PSV-aanvoerder Luc de Jonge is er geen twijfel over wie recht heeft op het kampioenschap. Ik denk ook vandaag hoe wij voetballen, dat zie je zelden in Nederland, hoe een team zo verspeelt. En dat, 90 minuten lang? Ja, ook dat. En natuurlijk zaten er een paar momenten in de wedstrijd bij die wat minder waren. Maar dat heb je kan nooit 90 minuten lang perfect spelen. Maar dit kwam wel heel dichtbij. En ik denk dat je dit in Nederland niet heel vaak... Ik kan me niet herinneren wanneer ik dit gezien heb op zo'n wedstrijd. Nee. In Eindhoven zelf werd de wedstrijd tegen Heerenveen en het dus misschien wel halen van dat kampioenschap gisteravond vol spanning gevolgd. Al was dat niet voor iedereen even makkelijk, zag verslaggever Roepauw, want er was een stroomstoring. Geen licht achter de ramen, laat staan het flakkeren van een televisie. Uitgerekend vanavond een stroomstoring in deze wijk. Bent u voetballiefhebbers? Er is een stroomstoring hier, hè? Ja, ik begreep het, ja. Op mijn telefoon ben ik aan het kijken ondertussen. Oh, gered door de telefoon? Ja, nou, gelukkig wel, ja. Want ik heb het aanstaan. Oh, okay. Hoeveel minuten nog? We zitten de laatste minuten nou. Okay. 4 minuten, dus. Nou, ik had in het bakje toch? Officiële tijd, zeggen ze dan, hè? Ja, precies. Hey, kijk eens! Ah, het licht doet het weer. Zijn we klaar voor? Zo te horen is de wedstrijd afgelopen. Vuurwerk gaat de lucht in. Ja, volgens mij was het 8-0, of niet? Ja. Perfect, geweldig. In de stad wordt feest gevierd alsof het kampioenschap al binnen is. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Die andere wedstrijd moet nog worden gespeeld. Het gaat vandaag gebeuren. Het gaat vandaag gebeuren. Zie je het? Ja, het gaat vandaag gebeuren, ja. Dan moet Feyenoord dus een puntje laten liggen. Ja, dat zat er. Ja. 2 of 3 punten laten liggen. We zijn hier met een legioen. PSV wordt dit jaar kampioen. Daar is niks aan te doen. Daar is niks aan te doen. PSV wordt kampioen. Elke wedstrijd begint natuurlijk met 0-0. En dat is een stand waar de PSV-aanhang prima mee zou kunnen leven vanavond. Want als het daarbij blijft, dan zijn ze landskampioen. 0-0 is goed genoeg, ja. In Eindhoven kan het gebeuren dat een doelpunt vrijwel geruisloos voorbij gaat. Namelijk wanneer Feyenoord scoort. En dat is net gebeurd. 25 minuten lang heeft de PSV-aanhang kunnen geloven dat het al klaar was. Maar het duurt misschien toch iets langer. Niks aan de hand. Het wordt 1-1. We zijn een kampioen, dus kan er niks meer gebeuren. Dat was hem. Dat was hem, ja. Op 5 mei wordt het gewoon voor ons. 5 mei, dat wordt de dag. Wordt nog wel een beetje een leuke avond. Het was een hele leuke avond. We hebben met 0-8 gewonnen, dus dat was perfect. Vanavond dus niet, volgende week wel. Ja, gelukkig wel. Ik hoop het. Ja? Ja, ik heb 5 en 6 mei vrij. En dan gaan we voor een feestje. Helemaal naar de kloten. Ja. Volgende week lekker in eigen huis, pakken we ze. Veel beter. Thuis. Thuis is gewoon heel erg mooi. Alles. Ja, maar dat is gewoon zo. Weet je wat het is? We vieren gewoon 2 keer een feestje, toch? 2 keer een feestje. 8-0 vandaag. Dikke feest. 8-0. We hadden wel feest. 8-0. 8 keer juichen is daar. En dit wordt het hoeveelste kampioenschap van PSV? 25. Oh, dat weet je. 25. Ja, 25. Jubileum! PSV is kampioen. En daar is niks aan te doen. Ah ja, 2 keer feest gisteravond en dan op 5 mei. De Solomon-eilanden liggen afgelegen in de Stille Oceaan. Toch krijgen de verkiezingen die onlangs werden gehouden internationale aandacht. Want de invloed van China groeit sinds de premier de banden met Peking heeft aangehaald. En dat zorgt niet alleen voor onrust in het Westen. Ook de bevolking van de Solomon-eilanden is er verdeeld over. Vooral omdat velen afhankelijk zijn van de overheid. Een verslag van correspondent Meike Weijers. Het is druk in deze kliniek voor kinderen in Honiara, de hoofdstad van de Solomon-eilanden. Er staat een rij moeders en kinderen op de gang te wachten tot ze aan de beurt zijn. De 23-jarige Victoria is hier met haar zoontje Josiah. Hij is ziek, maar geld voor medicijnen en gezond voedsel heeft ze niet. Het probleem is money. Everything we need. En Victoria is niet de enige die hiermee worstelt. Verpleegster Anne vertelt dat ze regelmatig kinderen ziet binnenkomen die ondervoed zijn. That's the one. Ze trekt een doos open die vol zit met pakketjes. This is a medicine food for the malnourished child. Dit geven ze mee aan de zwakste kinderen die ondervoed zijn. Dit is een van de armste landen van de Pacific. Er zijn hier niet genoeg medicijnen, gezond voedsel is duur en heel veel mensen hebben moeite om rond te komen. Het land is voornamelijk afhankelijk van ontwikkelingshulp. Ik heb afgesproken met onderzoeksjournalist Ofani Eremai. Hij werkt al 25 jaar als journalist in de Solomon-eilanden en hij vertelt dat Australië van oudsher de belangrijkste donor is. Maar de laatste jaren neemt China een steeds grotere rol in. China came in and you know, with the Big Bang, they build a stadium, they're building as a hospital. China gaf het land bijvoorbeeld een groot sportstadion cadeau. Ze bouwen een nieuw ziekenhuis. But today, if you walk around this city, it's Chinatown. It's Chinatown. En ook de meeste winkels zijn inmiddels in Chinese handen. Maar al die buitenlandse investeringen, dat betekent nog niet dat het geld dan ook bij de bevolking terechtkomt. Corruption is a major issue here. Mede door die corruptie is de bevolking het niet altijd eens met de pro-Chinese koers van de regering. We rijden verder naar de Chinese wijk in de hoofdstad. En die ligt nog steeds in puin, ruim 2 jaar na de grote rellen. In 2021 gingen boze demonstranten hier de wijk in en staken alles in brand. Uit onvrede over de regering en de Chinese invloed. I mean, personally, I don't feel like China. Ja, ik hou niet zo van de Chinezen, zegt Lennart hier. They are communist and they're not like the Western. Zij zijn communistisch en hij doet liever zaken met democratische landen uit het Westen. Ook Chinese inwoners voelen de spanning. Ken Yan runt een supermarkt. Makes you like a bit scared, like not really. Hij woont hier al 10 jaar en is wel geschrokken en wat bang door al die onrust. It's not good for like if you blame the government, it's not our fault. Het is niet eerlijk dat wij de schuld krijgen als mensen niet tevreden zijn over de regering. En dat is volgens oppositieleider Matthew Walley ook precies het probleem. We're nice people in the Solomons, you know. We're very tolerant. We tolerate rubbish government. We tolerate crooked government. We zijn tolerante mensen. We accepteren zelfs corrupte regeringsleiders. We just think, you know, the crooks, they get on with it. We laugh away at it. And we suffer in silence. Dat wordt een soort van weggelachen, terwijl de bevolking de prijs betaalt. You know, the Taiwan-China fight is for them and the US and the West and anybody else who's interested in. We shouldn't allow that to come and divide us. Die ruzie tussen Taiwan en China, dat is hun zaak. Maar in de Solomon-eilanden moeten we het niet toelaten dat die kwestie ons land verdeelt. Toch blijft China's macht groeien in de Pacific. En vooral de Solomon-eilanden lijken een speelbal te zijn geworden van de grootmachten China en de Verenigde Staten. Doordat het land zo arm is, worden alle investeringen verwelkomd. Maar de grote vraag blijft wel, tegen welke prijs? Een verslag van Maaike Weijers vanaf de Solomon-eilanden. Maan heeft een nieuw nummer. Ze was er bijna een jaar tussenuit. En die tijd heeft ze gebruikt om even andere dingen te doen. Te bedenken wat ze wil verder. Nou, dit dus. Nog steeds muziek maken. Maar die klinkt wel anders. Hoewel je ook hoort dat haar vriend Karel Gerlach van Goldband hieraan meewerkte. Paranoia. Ik word para-para-pa. Ik word para-paranoia. Ik word para-para-pa. Paranoia. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Demissionair premier Rutte ontmoet vandaag de Turkse president Erdogan. Niet namens Nederland, maar om Erdogans steun te vragen voor Rutte's benoeming als topman van de NAVO. En verwacht wordt dat Erdogan Rutte zal steunen in ruil voor bepaalde toezeggingen. De Tweede Kamer wil dat er een landelijke dag tegen antisemitisme komt. Een voorstel van Jaar 21 kreeg een ruime meerderheid. Die dag zou 25 april moeten worden. Ook vindt de Kamer dat er rond die datum elk jaar een debat moet worden gehouden over de aanpak van jodenhaat. De Tweede Kamer wil ook dat kersentelers toch bestrijdingsmiddelen kunnen gebruiken om de Suzuki-fruitvlieg te bestrijden. Die vlieg bedreigt al jaren de kersenoogst. De middelen mogen vanaf dit jaar niet meer worden gebruikt. En een Kamermeerderheid is bang dat dat het einde van de Nederlandse kerst betekent. En de wet die een einde moet maken aan hoge huurprijzen in de vrije sector is aangenomen door de Tweede Kamer. Dat betekent dat ook in de vrije sector tot een bepaalde grens een puntensysteem gaat gelden. Zo'n 300.000 huurders moeten gemiddeld €190 per maand minder gaan betalen. Het weer in het zuiden en oosten veel bewolking met af en toe regen. Op andere plekken overwegend droog en wat zon. Het wordt vandaag 10 tot 13 graden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is niet heel erg druk op de weg natuurlijk op vrijdagochtend. Maar desondanks een file op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Door een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Benelux. 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook op de parallelbaan is dicht. Op de A15 Rotterdam-Europoort tussen Rotterdam-Charloos en Spijkenissen 6 kilometer file. Door een kapotte auto, daar ook 10 minuten vertraging. Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is donkerblauw. Die Volkswagen Polo daar op de linkerbaan. Nee. Die Polo daar, die zwarte Polo inhaalt. Ook niet. Die Polo bij het stoplicht. Oeh, warm. De Volkswagen Polo is de meest geziene auto op de Nederlandse wegen. En jij stapt nu ook makkelijk in dankzij de zeer scherpe private lease actie van slechts €349 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer. Ja, mijn afscheid. In mijn eigen kleding en kleurrijk. Mijn laatste show. Alleen ik ben er zelf dan niet bij. Aan mij kiest geen Polonaise, alsjeblieft. Ik wil gaan zoals ik ben. Je afscheid, dat bepaal je zelf. Laat de mensen om wie jij geeft weten wat je wil. Monuta. Open over afscheid. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Je afscheid. Je bepaalt zelf hoe dat eruit moet zien. Praat er eens over en vul je wens in op monuta.nl. Monuta. Open over afscheid. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Er op uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Honderden miljoenen mensen in Azië gaan gebukt onder de verzengende hitte. April is altijd een hete maand in Zuid- en Zuidoost-Azië. Maar dit keer zijn de temperaturen ongewoon hoog. En dat heeft gevolgen voor het openbare leven. Veel scholen blijven gesloten, zowel in Bangladesh als India. Maar in India zijn er ook nog eens verkiezingen aan de gang. Buitenlandredacteur Davy Boerema. Davy, die verkiezingen begonnen een week geleden. Ze duren in totaal 6 weken. Is het te merken dat de hitte daar invloed op heeft? Nou, bij die eerste verkiezingsronde, vorige week dus, zijn er 4,5% minder mensen komen opdagen. En op inderdaad een miljard mensen die mogen stemmen bijna, gaat dat dus over 8 miljoen mensen. Nou zeggen analisten daarvan dat de hitte inderdaad een belangrijke factor was. Er spelen ook nog wel wat andere dingen mee hoor, want over het algemeen wordt aangenomen dat de partij van premier Modi makkelijk gaat winnen. En dat zou ook voor apathie zorgen onder zijn stemmers, dus dat er minder mensen naar de stembus gaan, omdat ze vanuit gaan dat hij toch wel wint. Maar hitte wordt een steeds belangrijke factor in India tijdens verkiezingen, omdat in deze maanden er steeds vaker hittegolven voorkomen. En die hittegolven zijn steeds intenser en duren langer. Maar stel dat het nou een beetje koeler wordt over 2 weken, wij zullen spreken. Kunnen dan de mensen die het vorige week te heet vonden het dan alsnog gaan doen, stemmen? Ja, zo klinkt het, hè, omdat er 6 weken verkiezingen worden gehouden. Maar het is niet zo dat er ook 6 weken lang echt gestemd kan worden. Want het is zo'n complex en grote organisatie dat er echt wel op verschillende fases wordt gestemd. En in die fase, dus als het in jouw stad of dorp is, is er ook echt maar 1 stemdag. Dus mensen kunnen niet op een ander moment stemmen. En in die complexe organisatie wordt er dus altijd gekeken naar van, nou, zijn er genoeg beveiliging? Is er genoeg? Zijn de stemlokalen naar elke uithoek van India gebracht? Maar nu moeten ze dus ook denken aan wat voor weer het op die stemdag daar is. Vandaag bijvoorbeeld wordt er gestemd in West-Bengalen en Bihar, delen daarvan. En daar is een hittegolf aan de gang nu. En de verkiezingscommissie heeft daarvan gezegd, oké, we houden de stemhokjes langer open, zodat mensen ook in de late avond kunnen gaan stemmen. Nou zeg ik late avond, maar ik geloof dat het tot 6 uur 's avonds is. Ik vond het zelf niet zo heel lang nog voor een hittegolf. Maar goed, ze denken er dus wel over na. Maar sowieso denken ze er ook over na om het op een ander moment te doen. Want dit is dus blijkbaar precies in de heetste periode. Ja, dat wordt al eigenlijk jaren gedaan. Vanaf 2004 ongeveer worden de verkiezingen in april, mei gehouden. En dat is om een reden, omdat ze houden ten eerste rekening met de boeren. India is zo divers inderdaad dat er 3 belangrijke oogstmomenten zijn voor boeren in India. Dus daar willen ze niet op de verkiezingen houden. India heeft ook een heel belangrijk bruiloftsseizoen, waarin mensen gaan trouwen. Dat is een periode na de monsoon, waardoor er dus geen slecht weer is, waar er niet veel festivals zijn. En dat noemen ze wedding season. Dus er zijn allemaal andere factoren waar ze ook nog rekening proberen mee te houden. En zo zijn ze op april en mei uitgekomen, wat 5 jaar geleden nog eigenlijk heel goed kon. Maar wat je dus ziet is dat die opwarming en klimaatverandering zo snel gaat, dat dit eigenlijk voor het eerst is dat dat die hittegolven zo'n rol spelen in de verkiezingen nu ook. En waarschijnlijk moeten ze daar dus inderdaad in de toekomst wel anders op gaan anticiperen. Ja, echt een hitteprotocol maken dus. Wat er nu wel gebeurt is meer water wordt er uitgedeeld. Er worden ook verkoelingsapparaten gebruikt, AC's en dat soort dingen op verschillende stemlokalen. Maar een echt protocol, wat ik zei ook, om inderdaad 6 uur 's avonds laten stemmen, zou je ook van kunnen denken. Dat kan nog later of zelfs nog eerder, want ook de stemhokjes gaan ook 6 uur in de ochtend open. Dus echt een uitgebreid protocol, ja, dat is iets waar ze nu steeds meer aan moeten gaan denken en moeten gaan organiseren. Ja, en duurt het nog lang, die hitte? De verkiezingen duren nog lang. Tot 1 juni kan er gestemd worden. Sorry? De hitte. De hitte, ja. Nee, de hitte houdt ook nog aan. De hitte houdt aan. En omdat het dus in verschillende deelstaten wordt gehouden, in het midden van India en in het westen van India is ook traditioneel heet. En we gaan naar de monsoon toe en dan loopt de temperatuur eigenlijk alleen maar op. Dankjewel, buitenlandredacteur Davy Boerema. Het is een grote speler in de financiële wereld die normaal gesproken in de luwte opereert. Maar vandaag krijgen ze de schijnwerpers op zich gericht, want het bedrijf achter de volgende merken gaat in Amsterdam naar de beurs. Becker para Brais Méndez, el centro de Brais Méndez. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Let's do beautiful. Douglas. We put that sunshine into your cup of Lipton tea for that smooth, refreshing taste and aroma. Gol de Zakarian! Gol de Arsen Zakarian, el ruso que acaba de entrar al partido. Ja, wat is dat voor een merk, hoor ik u misschien wel denken. Dat is de Spaanse voetbalcompetitie. En verder Douglas, Lipton Teeth zijn allemaal investeringen van CVC. Een durfinvesteerder die op de Amsterdamse beurs meer dan 2 miljard hoopt op te halen. Nick Wouters van de economieredactie. Wat doet CVC? Waar verdienen ze hun geld mee? Ze steken geld in, nou ja, je hoort het, allerlei verschillende ondernemingen. Zoals die Spaanse voetbalcompetitie waarbij ze dan mee betalen aan de mediarechten, verdienen aan de mediarechten van die Spaanse competitie. Maar bijvoorbeeld ook die Lipton Tea gekocht hebben. Ze kopen dan een bedrijf op. Ze krijgen geld van pensioenfondsen bijvoorbeeld en andere grote mensen met zakken met geld die het graag ergens instoppen waarmee ze weten het wordt nu in een ander bedrijf gestoken en hier kan ik weer heel veel geld uit gaan halen. Want dat is de bedoeling, dat het meer gaat opleveren. Dus bijvoorbeeld zo'n theedivisie van Unilever, die Lipton Tea die ze gekocht hebben, die willen ze op gegeven moment weer met winst gaan verkopen. Ze gaan dan een bedrijf onder handen nemen, proberen daar nog even te kijken waar kunnen we meer geld gaan verdienen. Kunnen we het misschien opknippen, zodat we het in stukjes gaan verkopen. En dan brengt het misschien meer op dan het in zijn geheel opbrengt. En op die manier hebben ze in het verleden al heel veel geld verdiend. Bijvoorbeeld aan C1000, daar hebben ze ooit geld in gestoken. Die supermarktketen, afvalverwerker AVR, Beter Bed, Stage Entertainment hebben ze ook ingezeten. Het zijn allemaal bedrijven waar ze dan eventjes in zitten, een aantal jaren, dan weer van de hand doen en meestal wel met een hoge opbrengst. Zo'n durfinvesteerder die naar de beurs gaat, is dat bijzonder? Dat hebben we de laatste jaren wel meer gezien, maar niet in Nederland. Dat ze in Nederland naar de beurs zijn gegaan, maar wel een aantal concurrenten van CVC. En daarom denken ze nu ook, ja, het zijn een aantal grote partijen die de afgelopen jaren naar de beurs zijn gegaan, die deze stap al genomen hebben. En misschien kunnen we eigenlijk niet achterblijven. Dan horen we misschien bij de kleintjes, bij de kleinere die niet zo'n beursnotering heeft. Dus we moeten eigenlijk wel. En ze hebben al een aantal keren dit voornemen gehad. Ze hadden eerder in 2022 wilden ze naar de beurs. Maar toen viel Rusland-Oekraïne binnen. Toen dachten ze, dat is niet een goed moment. Toen dachten ze een tijd geleden, laten we nog een keer proberen. Nou, toen begon Israël en de Gazastrook begon het conflict daarop te laaien. En toen hebben ze het weer uitgesteld. Na 2 weken geleden. En toen stuurde Iran al die drones op Israël af. Toen dachten ze, moeten we nou weer gaan uitstellen? Maar nu hebben ze het besluit genomen, we gaan het gewoon doen. Ze hebben even afgewacht of het op de beurs voor grote onrust zou zorgen. Maar dat deed het niet, dus ze gaan deze stap nu nemen. En ja, nu moeten ze dus ook alles laten zien. Wie de bazen zijn, wat ze aan aandelen hebben. Hoeveel miljarden ze aan aandelen hebben. En hoeveel winst ze maken ieder jaar weer. Nou, precies, ze moeten wel verantwoording gaan afleggen. Ja. Nou, bijvoorbeeld gaan we zien wie de rijk wordt van deze beursgang. Nou, dat is bijvoorbeeld Rolly van Rappard. Die kennen veel mensen niet, maar dat is een Nederlander die dit investeringsfonds mede heeft opgericht. Hij is samen met de 2 andere oprichters goed voor 2,6 miljard. En als die beurskoers nou straks gaat stijgen, als die handel gaat openen, dan is die 2,6 miljard al snel 3 of 4 miljard. En er is ook een oprichter die echt ook al een deel van zijn aandelen gaat verkopen. Die zegt, ik wil niet deze nieuwe fase in. Donald McKenzie is dat. En die gaat vandaag zo'n 150 miljoen cashje aan aandelen die hij gaat verkopen. Ja, leuke vrijdag voor deze meneer. Ja, en als je dan denkt, kunnen gewone mensen hier ook nog van mee profiteren? Dan is het antwoord nee, want deze aandelen gaan vooral naar institutionele beleggers. Dat zijn dus die pensioenfondsen bijvoorbeeld. Of andere grote partijen met veel geld. De gewone man of vrouw, die kon niet beleggen. Die kan dat straks pas doen als de handel geopend is. Maar dat is al een deel van de winst binnen voor deze grote partijen. Dankjewel, Nick. Economie-redacteur Nick Wouters. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Een zalencentrum in Rijswijk is volgens Omroep West van plan alsnog Eritreërs te ontvangen, ondanks hun verbod. Eind mei staat in het zalencentrum in Rijswijk de viering van het Eritrees nieuwjaar op het programma, maar de burgemeester wil het feest verbieden. In februari liep een Eritrees feest in Den Haag uit op rellen tussen voor- en tegenstanders van de Eritreese regering, en dat wil Rijswijk voorkomen. Maar de verhuurder van het zalencentrum zegt volgens Omroep West dat de gemeente helemaal geen verbod kan opleggen, omdat dit een besloten bijeenkomst is met 700 tot 900 mensen die alleen op uitnodiging naar binnen mogen. Om de samenwerking te verbeteren zijn Zeeuwse en Belgische politieagenten samen op patrouille geweest. De Zeeuwse agenten Ingrid en haar Belgische collega Tom reden een dag samen hun rondjes, eerst in Hulst en daarna over de grens in De Klingen. Omroep Zeeland zat op de achterbank en vroeg agent Tom of hij vaak criminelen moet achtervolgen die de grens oversteken. Dat gebeurt zelden. Ik ben wijkagent hier in de Klinge, maar het gebeurt wel dat er heel veel mensen uit Nederland naar België komen wonen. En dan is het soms wel een keer interessant om te weten wie dat er komt wonen. De grens kunnen wij niet over door het nieuwe verdrag. Ja. Maar dat gebeurt in de praktijk eerder uitzonderlijk dan dat dat de regel is. Ja, even kennis maken met elkaar, dat is eigenlijk de reden voor deze patrouille. Dat wordt ook niet de standaard, het is elkaar en elkaars werkwijze beter leren kennen. En over een half jaar gaan de Zeeuwse en Belgische agenten het nog een keer doen. De wachttijden voor rijexamens die moeten eind dit jaar weer normaal zijn. Dat verwacht volgens het AD het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. En normaal betekent dan afrijden binnen 7 weken na de aanvraag. Tijdens de coronacrisis liepen de wachttijden flink op. Het dieptepunt was april 2022. Toen zaten er meer dan 22 weken tussen. Rijschoolhouders hopen dat het CBR de belofte waarmaakt dat het eind dit jaar is genormaliseerd. Maar ze zijn sceptisch en wijzen erop dat het flink varieert van regio tot regio. In Maastricht bijvoorbeeld is de wachttijd maar 4 weken. In Os nog altijd 19. En RTV Drenthe denkt te weten wat morgen de best beveiligde plek van Nederland is. Emmen. De koninklijke familie viert daar Koningsdag. En dat betekent veel werk aan de winkel voor politiecommandant Rob Vos. Hij heeft de rookbloks al klaarstaan. Hij blijft open en zaterdagochtend om 6 uur gaan alle rookbloks gaan dicht. En op het moment dat de koning met de koninklijke bus aankomt, dan doen we hem uiteraard open. En die rijdt dan keurig naar het Noorderplein. En daar wordt de koning ontvangen door de burgemeester. En dan gaat hij weer dicht. De binnenstad van Emmen is ook volgehangen met camera's. Bijna alle politiemensen in de regio hebben dienst. En commandant Vos waarschuwt ook nog even: als iemand een drone laat vliegen, dan neemt de politie de controle op afstand over en neemt hem in beslag. Daar zijn ze blijkbaar ook al op voorbereid. Kortom, niet zelf beelden maken, maar gewoon naar de televisie kijken. Of nog beter, naar de radio luisteren. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Geen file in Emmen te bekennen. Wel in de regio Rotterdam door allerlei pechgevallen. Op de A15 Rotterdam richting Europoort is de meeste vertraging in de file van 9 kilometer tussen Vaanplein en de Botlektunnel. Een 20 minuten namelijk, maar de weg is weer vrij. Growing older, wish that would take a little bit longer, a little bit longer. I wanna show you how thankful I am for getting to know you and for the little things you do for me. It's in the way you take time, come rain or come shine, in the light of the daybreak, in the dark of the night. You don't have to tell me, you don't have. Always open for you. Don't you worry, life is too short to be in a hurry. Don't be in a hurry, I'll always show up, making you smile through every hiccup and every teardrop. It's in the way you take time, come rain or shine, in the light of the daybreak, in the dark of the night. You don't have to tell me, you don't have to call. Just know that my door is always open. And oh, when you're leaving, I wonder when I'll get to see you again. So I count down the days, wishing you could stay. Tell me, you don't have to call. Just know that my heart's always open. It's in the way you take time, come rain or come shine, in the light of the daybreak, in the dark of the night. You don't have to tell me, you don't have to call. Just know that my door is always open. Always open. Joe Buck, The Way You Take Time. felle protesten in Armenië nadat de premier stukken land inleverde aan buurland Azerbeidzjan. Dat ligt extra gevoelig omdat Azerbeidzjan vorig jaar de Armeense enclave Nagorno-Karabakh innam, waardoor tienduizenden etnische Armeniërs moesten vluchten. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, waarom wordt er land opgegeven? Nou, Armenië en Azerbeidzjan hebben vorige week een akkoord bereikt over een demarcatie van de grens. Dat is een eerste akkoord. De onderhandelingen zullen nog heel lang doorgaan, want er zijn nog heel veel strijdpunten waarover ze het eens moeten worden. Maar dit gaat over een klein stukje grens in het noordoosten van Armenië. En het is zo dat in 1991 de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Dat op dat moment er een oorlog aan de gang was tussen Armenië en Azerbeidzjan over Nagorno-Karabakh. Tijdens die oorlog heeft Armenië delen van Azerbeidzjan bezet. Het meeste is nu weer in handen van Azerbeidzjan. Maar dit kleine stukje, dat gaat om luttele vierkante kilometers, dat is nog steeds onder controle van Armenië. En ze hebben nu afgesproken om terug te keren naar de grenzen van 1991... En dat zal betekenen dat dus de grenspaaltjes hiernaar moeten worden verplaatst. Maar in Armenië valt dat dus niet goed. Waarom doet de Armeense premier dit toch? Nou, je zei het, Nagorno-Karabakh is verloren voor de Armeniërs. Dat gebied is volkomen ontruimd, gezuiverd van Armeniërs, mag je zeggen. Die Armeniërs zijn allemaal gevlucht naar Armenië zelf. Nikol Pashinyan, dat is de premier van Armenië, die begrijpt heel goed dat met militaire middelen dat allemaal niet kan worden hersteld. En hij heeft ingezet op een duurzame vrede met buurland Azerbeidzjan, omdat hij begrijpt dat de twee landen tot elkaar zijn veroordeeld. Ze gaan nergens naartoe, ze moeten bij elkaar zien verder te leven. En om alle problemen uit de weg te helpen, om ook een nieuwe oorlog te vermijden, dat zegt hij ook steeds. Als we dit niet doen, dan kan Azerbeidzjan een voorwendsel hierin zien om een nieuwe oorlog te beginnen. En om dat te vermijden is hij dus overgegaan op concessies. Ja, en dit, zoals jij zei, grenspaaltjes verzetten van een paar kilometer eigenlijk, dat stuit dus op weerstand bij de bevolking. Het punt is dat, 30 jaar lang was er niks aan de hand. En had je mensen die daar leefden, hun werk deden en hun land bewerkten. En nu zien ze in één keer dat die grens daadwerkelijk wordt verplaatst. Er zijn de afgelopen dagen enkele tientallen grenspalen van Azerbeidzjaanse en Armeense zijde in de grond gestoken. En zien die mensen in verschillende dorpen daar langs de grens in één keer dat ze niet meer naar hun stukje land kunnen. En wat ook heel belangrijk is, die grens die loopt over een belangrijke weg. Een belangrijke route die Armenië verbindt met nog een buurland, Georgië. Bergweg is dat. En doordat delen van die weg nu in Azerbeidzjan komen te liggen, zeggen critici van Pashinyan, van de premier, dat dit strategisch heel gevaarlijk is, omdat Azerbeidzjan daarmee in theorie die weg zou kunnen blokkeren. En die weg is een belangrijke levensader ook voor Armenië. Dus als Azerbeidzjan dat zou kunnen doen, dan komt Armenië in behoorlijk grote problemen. Dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein werd 4 jaar geleden veroordeeld tot 23 jaar cel wegens verkrachting en aanranding van 2 actrices. De zaak bracht de MeToo-beweging op gang. Meer vrouwen maakten bekend slachtoffer te zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar gisteren werd het vonnis in een van de zaken tegen de filmproducent geschrapt. En dat maakt veel los. Journalist Loeke de Waal vanuit Los Angeles. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat maakt het allemaal los? Ja, ik denk vooral schrik. Dat is de eerste reactie die overal voorbij zag komen. Toch mensen die geschrokken waren en verrast. En in eerste instantie hebben de vrouwen die toen in de rechtszaal ook hebben gesproken over hun ervaringen met Weinstein en het patroon van zijn gedrag, die hebben direct een persconferentie gehouden en daar hun woede en onbegrip eigenlijk geuit en ook verlies in het vertrouwen van het systeem. Ja, want waar het om draaide was dat er veel meer vrouwen tijdens die rechtszaak hebben getuigd, waar de zaak niet echt over ging, hè? Ja, er waren eigenlijk bijna 100 vrouwen die wel verhalen hadden over Weinstein. Maar uiteindelijk waren er maar 2 zaken waar ze echt een zaak van hebben kunnen maken. En ze hebben een aantal namen en mensen met belangrijke verhalen wel om het patroon aan te tonen van zijn gedrag. Hebben ze in de zaal uitgenodigd om hun verhaal te doen. Om te laten zien dat dit dus niet 2 losse incidenten zijn, maar onderdeel is van een systeem ook. Ja, die rechter toen heeft dat toegestaan en nu zegt het Hof dat had niet gemogen. Maar laten we even ook terugkijken naar die MeToo-beweging. Want dat heeft het dus op gang gebracht. Wat heeft het allemaal teweeggebracht in die tijd? Ja, een hele hoop. Niet alleen in die tijd, natuurlijk ook nog steeds. Er kwam onder andere een grote golf die nog steeds aanhoudt van aantijgingen in Hollywood. En die leidde dus tot de beweging die ook nog een soort van kleine en grote golfreacties in Hollywood en daarbuiten nog veroorzaakte. Maar het belangrijkste is misschien dus wel dat het soort gedrag niet meer werd gezien als incidenteel, maar systematisch. Omdat het volume waarmee het naar buiten kwam gewoon niet meer te ontkennen was. En dat leidde dus tot ook meer verhalen over dit soort grensoverschrijdend gedrag. Dat niet alleen in Hollywood zichtbaar werd, maar gewoon cultuurbreed en ook in andere sectoren. En dat er gewoon een groot probleem was met machtsverhoudingen. En als je dan kijkt naar die situatie nu in Hollywood, ik hoor je zeggen dat dat eigenlijk nog steeds allemaal speelt. Of zijn dan toch wel zaken die in het verleden hebben gespeeld en dat het nu beter gaat? Ja, je kan natuurlijk niet zeggen dat met de start van hashtag MeToo dat in 2017 dat alle problemen toen zijn opgelost. Er komen dus nog steeds verhalen naar buiten, ook van lang geleden. Dus bijvoorbeeld vorige week kwam Anne Hathaway nog met haar verhaal dat ze zei dat toen ze jong was dat er eigenlijk van haar werd verwacht dat ze met elke tegenspeler moest kussen voor de regisseurs en de castingregisseurs om de chemie te testen, zomaar. Maar er zijn ook nog steeds verhalen die nu naar buiten komen die op dit moment spelen. Dus bijvoorbeeld recent is er nog een filmset stilgelegd met een grote Bill Murray film. Omdat er een onderzoek werd gestart naar ongepast gedrag van die acteur. Ja. Het is dus wel een hardnekkig probleem, ja. En dat dit van dus dan nu wordt teruggedraaid, wat doet dat daarmee allemaal? Ja, ze zitten nu vooral natuurlijk te wachten van wat gaat er gebeuren. Want de vraag is, de officier van justitie in Manhattan moet nu besluiten of hij dus opnieuw een proces start. Op zich zijn de getuigen daartoe bereid. Dat betekent natuurlijk wel dat zij nog een keer hun verhaal moeten gaan doen. Dus ja, we zijn benieuwd wat daar dan allemaal van gaat komen. Dat die verhalen nog een keer worden opgerakeld. Maar voor de beweging is het gewoon een grote klap. Omdat het basisgegeven tot nu toe steeds was van, in ieder geval is Weinstein veroordeeld voor de dingen waar hij in de rechtszaal van werd beschuldigd. En nu heeft hij inderdaad te maken met meerdere veroordelingen. Maar voor veel mensen is dit wel aanleiding om maar weer te zeggen hoe relevant de MeToo-beweging nog steeds is. En dat ze vooral hopen dat het mensen niet weerhoudt om zich uit te blijven spreken. Ja, ja, want vanwege ook andere zaken zit hij nog steeds vast, hè? Even voor de duidelijkheid. Ja, in Californië is hij ook 16 jaar heeft hij straf gekregen voor die zaak die je net noemde. Dankjewel, Loeke de Waal. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Global Asset Servicing is er in alle soorten en maten. Groot, solide, internationaal. Maar het is zelden persoonlijk. Tot u KCI's leert kennen. Natuurlijk, met 7000 collega's zijn wij ook groot, solide en internationaal. Maar het zijn onze 350 Nederlandse experts die het verschil maken in het waarderen en administreren van beleggingen. Met name die van u. Hoogst persoonlijk KCI's. Onderdeel van Crédit Agricole met Santander. Je kunt weer inslaan bij Co-op, want bij veel actieproducten krijg je er gratis producten bij. Zoals Ariel Plus of Dreft, 2 plus 3 gratis. En Iglo Fish Cuisine of Kapitein Klassiekers, nu 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar Co-op of co-op.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Schapen en runderen mogen worden gevaccineerd tegen blauwtong. En een deel van de bestelauto's mag straks de stadcentra niet meer in. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed.

Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Hevige gevechten om de stad Miawadi in Myanmar. Het verzet in Myanmar had de strategische stad tegen de grens met Thailand ingenomen. Maar het leger van het militaire regime heeft de stad nu weer heroverd. Dat terwijl de rebellen de laatste tijd juist successen boekten in hun strijd tegen dat leger. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Mustafa, hoe zien die gevechten eruit? Nou ja, waar de strijd van de etnische milities en verzetsgroepen eerst vooral een guerrilla-strijd was. Vanuit de jungle hier en daar aanslagen plegen of aanvalletjes op militaire posten. Ja, lijkt het nu veel meer een ouderwetse oorlog met frontlinies op verschillende plekken in het land. Dat gebeurt op zoveel plekken in het leger dat Myanmar, dat leger van Myanmar grote moeite heeft om stand te houden in de regio's in de grensgebieden van Myanmar. Dus het verzet is in heel het land bezig aan een opmars. Nou, daar was de grensplaats Miawadi een voorbeeld van. Maar voor het leger was het zo'n enorme schok om deze stad te verliezen dat ze het wel terug moesten veroveren. Ja, want waarom is die stad zo strategisch? Nou, het is een van de belangrijkste grensovergangen van heel Myanmar. Dus het is niet alleen van grote symbolische waarde, maar ook echt strategisch en economisch. Dat het leger Miawadi verloor was daarom ook echt een enorme vernedering voor het militaire regime. En zelfs buurland Thailand begon zich grote zorgen te maken, onder meer vanwege het risico van een enorme vluchtelingenstroom die op gang kon komen. Dus ja, voor het militaire regime was het van levensbelang om Miawadi weer terug te krijgen. Er waren versterkingen gestuurd. Er is een deal gesloten met een lokale etnische militie. En samen hebben ze de verzetstrijders weer uit de stad gejaagd. Maar je zegt dus dat Thailand zich ook grote zorgen maakte. Hoe reageerde Thailand dan na die inname van Miawadi door het verzet? Nou, onmiddellijk deed de premier Sreta een groot interview waarin hij uitlegde dat de strijdende partijen nu echt een keer aan tafel moeten. Nou, dat is ongeveer de eerste keer dat een premier van Thailand dat sinds de staatsgreep ruim 3 jaar geleden heeft gezegd. Ja, want hij maakt zich grote zorgen over bijvoorbeeld de veiligheid van de Thaise bevolking aan de andere kant van de grens. Want de angst bestaat dat de gevechten kunnen overslaan. Sinds de staatsgreep zitten er tienduizenden Myanmarese vluchtelingen net over de grens in het stadje Mesot. Die zouden namelijk natuurlijk graag een bijdrage willen leveren aan het verslaan van het leger. Maar de premier die wil ook geen nieuwe influx aan vluchtelingen, want er zitten ruim 2,6 miljoen vluchtelingen vast in Myanmar. Ja, omdat landen als Thailand, maar ook India en China moeilijk of helemaal geen vluchtelingen toelaten. Nou ja, als het verzet zo'n grenspost in handen heeft, dan kunnen ze hun eigen bevolking natuurlijk gewoon veilig over de grens sturen. Daarnaast leverde de grensovergang van Miawadi €1 miljard aan grenshandel op. Kortom, na 3 jaar niet al te veel doen, is de Thailand er plots heel veel aan gelegen om de gevechten te beëindigen. Ja, want die gevechten zijn dus in volle gang. De rebellen waren eigenlijk juist bezig aan de opmars. Betekent dan de herovering van het leger van deze stad Miawadi dat het verzet dan weer aan de verliezende hand is? Dat zou je kunnen denken, maar dat is het juist absoluut niet. Het feit dat het leger zich zo moest inspannen om de stad te heroveren is juist een signaal dat het nog altijd uitstekend gaat voor het verzet. Want het leger heeft dus ergens militairen vandaan moeten halen om Miawadi weer in te nemen. Dat betekent dat het dus elders in het land weer verzwakt is. Dat zorgt juist voor die vooruitgang van het verzet. De afgelopen maanden zijn de verzetslieden zo verzekerd geworden van hun voortgang dat ze zelfs hoofdstad Naypyidaw al 2 keer hebben aangevallen met drones. Ja, dat was echt ondenkbaar, zeg nog geen half jaar geleden, dat ze dat zouden doen. Dus ja, het leger dat staat echt nog lang niet op omvallen. We moeten niet doen alsof er over een maand ineens een omslag is dat het verzet het hele land heeft overgenomen. Dat gaat niet gebeuren. Deze strijd zal nog wel een tijdje duren. Maar het feit dat het leger Miawadi terug heeft betekent absoluut niet dat het verzet gebroken is. Dankjewel, Mustafa. Correspondent Mustafa Maghadi. Er komt in Nederland een vaccin tegen het blauwtongvirus. Het virus dat verspreid wordt door kleine mugjes, de knut, die zorgde vorig jaar voor veel zieke en dode schapen en runderen. demissionair minister Adema heeft nu groen licht gegeven voor een Spaans vaccin. Saskia Duivens is voorzitter van de vakgroep schapenhouderij van LTO Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het belangrijk, dit vaccin nu? Oh, we zijn er heel blij mee, ja. Ja, en ook het moment waarop, want er is nog geen nieuwe uitbraak van blauwtong. Die verwachten we wel. Als die knutten weer gaan vliegen, ja, dan komt er weer een nieuwe uitbraak. En ja, nu zouden we kunnen gaan vaccineren alle dieren die het betreft. Schapen, runderen, geiten, voordat die nieuwe uitbraak komt. U klinkt helemaal opgelucht. Ja, ben ik ook, eerlijk gezegd. Ja, want u zat er echt met smart op te wachten. Ja, echt. Ja, echt. Want hoeveel schade heeft het virus berokkend tot nu toe? Vorig jaar hadden we 55.000 dode schapen en 1.000 tot 2.000 dode runderen. En nog wat andere dieren, maar dat was de schade, die was enorm. De verwachting is dus dat er binnen een paar dagen al, of misschien een weekje, 1 miljoen doses vaccins beschikbaar zullen zijn. Ja. Hoe gaat het vaccineren in de praktijk? Hoe gaat u dat met z'n allen doen? Nou ja, dat vaccineren moet gebeuren door dierenartsen. En dat zal waarschijnlijk wel de beperkende factor worden. Omdat een dierenarts kan ook maar op 1 plaats tegelijk zijn. Dus dat wordt. En vanmiddag hebben we nog een vergadering over hoe we dat dan precies gaan doen. Maar dan hebben we een bepaalde strategie afgesproken van nou, die en die, die groep eerst en dan de rest. Omdat je natuurlijk in een bepaalde volgorde moet gaan werken. Want hoeveel dieren moeten worden ingeënt? Alle schapen, alle runderen, en dan, de geiten. Ja, dat zijn er natuurlijk heel veel. In welke orde van grootte moet ik denken? Ja, hoeveel te zijn, weet u dat? Ja, niet zo precies, want nee. Schaaphouderij zijn nu allemaal lammetjes. Die zijn nog niet allemaal geteld. Maar tussen 700.000 schapen met lammeren. Dus dan zit je al op over de miljoen. Alle koeien, alle geiten. Nou ja, het zijn echt miljoenen dieren. Kortom, dat die 1 miljoen doses vaccins die binnen nu en een week te zijn, dat is pas de eerste batch van velen. En er is een bepaalde volgorde afgesproken dat we eerst kijken naar zeldzame huisdierrassen. Dan kijken naar locaties waar met de publieksfunctie, dus denk aan kinderboerderijen en dat soort dingen. En ja, dan gaan we waarschijnlijk beginnen in de gebieden waar vorig jaar de blauwtong is geweest. Wat dat betreft ligt er wel al een heel plan klaar dus. Ja, wordt vanmiddag de laatste klap opgegeven. En als de dieren dan gevaccineerd zijn, zijn we er dan vanaf in dat blauwtong? Ja, nee, dat duurt even. Want ik geloof dat je 1 of 2 keer moet vaccineren voordat je het helemaal kwijt bent. Ik heb geprobeerd om dat terug te zoeken, maar voordat Nederland officieel blauwtongvrij is, zijn we echt wel 1 of 2 jaar verder. Maar voor nu bent u heel blij. Ik heb toen het bericht kwam gisteren echt een vreugdedansje gedaan. Nou, heugelijke dag dan. Dank u wel, Saskia Duivens van LTO. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna 14 over 7. In langste lijn en omstreken aandacht voor een pijnstiller die niet verslavend is. Wetenschappers in Australië proberen die te maken uit gif van verschillende dieren. De onderzoekers zitten niet voor niets in Australië, weet bioloog Matthias Bittenbinder. Hij vertrekt zelf binnenkort ook naar Down Under. Het is zo gaaf om daar te zijn. En al die, ja, je hebt, het zit natuurlijk helemaal vol met giftige dieren natuurlijk. De meeste mensen zouden misschien denken, dan gaat het dan daarom niet heen. Maar ik denk dan juist, nee, ik moet daarheen. Want ja, want je hebt daar giftige slangen, nou, spinnen, schorpioenen uiteraard. Maar ook vissen, kwallen, vogels, zoogdieren. Echt eigenlijk alles wat daar leeft kan giftig zijn. Dus dat is wel ja, voor mij een soort van paradijs op aarde, ja. Maar Charles Bittenbinder legt uit dat het onderzoek minder ingewikkeld is dan het lijkt. Die dieren hebben die toxines al. En het enige wat we hoeven te doen is dus die toxines te onderzoeken en daar misschien een heel klein beetje aan te sleutelen. Maar je hebt de basis al. Dus dat wordt veel makkelijker om dat onderzoek op die manier te doen. En ja, de droom is dan om inderdaad op den duur gewoon een hele medicijnkast te hebben. Niet alleen maar pijnstillende medicijnen, maar ook bijvoorbeeld bloeddrukverlagende medicijnen of medicijnen die kunnen gebruikt worden om hartkloppingen tegen te gaan. De mogelijkheden zijn eigenlijk onbegrensd. In Bo ging het over kaas, want kaasboeren krijgen steeds vaker te maken met inbraken. Bij kaasboer Kirsten de Jong was bijna alles uit haar pakhuis weg. De schade liep in de tienduizenden euro's. Ik had kaas apart liggen voor de kaaskeuring. En het waren naar ons idee natuurlijk hele goede kaas, want anders lever je ze niet in. Die waren weg. En ik had alle bestellingen klaargelegd voor mijn vakantie. Dus in eerste instantie dacht ik al mijn werk van die avond ervoor was soort van weg. Ja. En natuurlijk ook heel veel kaas. Maar op dat moment heb je nog niet echt in de gaten over hoeveel waarde het nou eigenlijk... En wat was de waarde uiteindelijk? De waarde echt wat weggehaald is 75.000 euro om en erbij. En dan heb je natuurlijk nog gewoon schade van de inbraak. Van de inbraak. Ja. En dat was gisteravond op Radio en TV. Dan vaak zie je wel dat het naar Rusland. Het Spaanse Openbaar Ministerie wil dat een corruptieonderzoek naar de vrouw van premier Sanchez wordt stopgezet, zo meldt omroep RTVE. Een rechter liet een onderzoek beginnen naar corruptie door de Spaanse First Lady Begoña Gómez. De extreemrechtse organisatie Manos Limpias, oftewel Schone Handen, had de corruptiemelding gedaan over de vrouw van de socialistische premier. Maar over die melding is volgens de publieke omroep RTVE veel te doen. Het bewijs zou zijn gebaseerd op krantenknipsels. Ondertussen heeft premier Sanchez eergisteren zijn werk neergelegd en hij dreigt ontslag te nemen. De Verenigde Staten zijn inmiddels druk bezig met de bouw van de tijdelijke pier aan de kust van Gaza om grootschalige humanitaire hulp via zee aan te kunnen voeren. Bij CNN is een satellietfoto te zien van 3 dagen oud. Naast de zee, het strand en een zandvlakte erachter steekt de net aangelegde pier al duidelijk de zee in. Zo op het oog zeker tientallen meters. Een woordvoerder van het Amerikaanse leger zegt dat er begin mei zo'n 90 vrachtwagens aan goederen via de pier Gaza binnen moeten kunnen komen. En dat moet uiteindelijk oplopen naar 150 per dag. ByteDance, de Chinese moedermaatschappij van TikTok, heft de dienst in de Verenigde Staten nog liever op dan om daar gedwongen te verkopen, is te lezen bij persbureau Reuters. President Biden heeft een wet getekend die ByteDance moet dwingen de Amerikaanse tak van TikTok te verkopen. Maar dat zou volgens bronnen van Reuters geen optie zijn, omdat de techniek van het bedrijf dan in handen komt van een ander. Ondertussen gaat TikTok de strijd aan met de Amerikaanse overheid, onder meer door gebruikers te waarschuwen op zijn eigen platform. Make no mistake, this is a ban. A ban on TikTok and a ban on you and your voice. Politicians may say otherwise, but don't get confused. Many who sponsored the bill admit a TikTok ban is the ultimate goal. Ja, TikTok spreekt dus echt de TikTok-gebruikers direct hier aan en zegt deze Amerikaanse wet is bedoeld om TikTok de nek om te draaien. En bij de VRT slecht nieuws voor wijnliefhebbers. Ik kijk even links van me. Ja. Kijk ik even rechts van me. De wereldwijdeproductie is vorig jaar met 10% gedaald door droogte, hittegolven, natuurbranden, vroege vorst en veel regen. Kortom, door het klimaat. Dat hoorde de Vlaamse omroep van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding. Wijnboeren produceren in totaal 237 miljoen hectoliter. En dat is de minste hoeveelheid sinds 1961. Vooral Italië en Spanje, daar werd de oogst hard getroffen. Tegelijkertijd, er is ook minder wijn nodig, want de consumptie is vorig jaar ook gedaald. Met 3% tot 221 miljoen hectoliter. Aan ons ligt het niet. Aan ons heeft het niet gelegen, ik wou het net zeggen. Maar helaas de rest van de wereld wel. Tenminste, helaas is maar net hoe je het bekijkt. Hoe dan ook, zo weinig wijn als vorig jaar werd er wereldwijd niet meer gedronken sinds 1996. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 Journaal. PSV is geen kampioen worden gisteravond. Zelf verzuimde de ploeg niet. Wat sterker nog, het werd maar liefst met 8-0 van SC Heerenveen gewonnen. Maar Feyenoord, die wonnen gewoon met 3-1 bij Go Ahead Eagles. En dus is het nog even uitgesteld. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Maar PSV gaf wel weer even een visitekaartje af. Een galashow? Ja. Ja, masterclass, gala show, 8-0, grootste uitoverwinning ooit bij Heerenveen, waarvan wel gezegd moet worden dat het verzet wel heel, heel, heel erg matig was. En dan druk ik me nog netjes uit. Neem niet weg dat PSV een beetje getergd bijna speelde om te laten zien van er zijn mensen die zeggen van ja, ze worden wel kampioen, maar misschien is er nog wel één beter voetballende ploeg in Nederland. Nou, dat was wel duidelijk gisteren dat ze even lieten zien van nou, wij zijn op alle fronten dit jaar de baas geweest. Belachelijk hoog aantal punten in die competitie. Peter Bos zijn eerste echte grote titel. Hè, ging op de schouders ook na afloop terecht. Want inderdaad, het verschil is die 9 punten gebleven. Maar in saldo ook nog eens een immens verschil. Dus PSV met alle statistieken. En gisteren liet ze nog eens even zien, de terechte kampioen. Feyenoord, waar het later op de avond bij Go Ahead uit meer over het vertrek van Slot zo'n beetje leek te gaan dan over de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Deed wel zijn plicht, deed dat goed. Was ook belangrijk, want Feyenoord plaatste zich hiermee definitief als tweede. En ook voor de Champions League, dus hoeft geen voorronde te spelen. Dus wat dat betreft deden zij hun werk. En ja, die titel gaat nu in de thuiswedstrijd komen voor PSV. En misschien is dat eigenlijk ook nog wel mooier waar we het gisteren over hadden. Dan staat alles klaar en dan kan die schaal ook op een mooie manier worden uitgereikt. Ja, precies. Ja, een uur geleden hadden we een reportage vanuit Eindhoven. Die mensen hadden gisteravond al een feestje. En dan hebben ze het volgende week zondag nog een keer, toch? Ja. Die hebben er één extra. Dat zal, die zullen die wijnproductie ook niet naar beneden krijgen. Daar, hoewel dat vooral om bier gaat bij dat soort feestjes over het algemeen. Ja. Het was trouwens wel de avond van de uitstel. Want ook bij de vrouwen moeten ze nog even wachten, hè, op het kampioenschap. Ja, daar gaat Twente kampioen worden. Dat kan bijna niet meer mis. Maar als Ajax gisteren de uitgestelde wedstrijd, of de eerder gestaakte wedstrijd tegen AZ punten zou verspelen, dan was Twente al kampioen. Nou, dat gebeurde nog niet. Dus moeten ze aanstaande woensdag kunnen ze kampioen worden. En als dat niet lukt, hebben ze nog een kans. Dan 5 punten voor met nog 2 wedstrijden te spelen. Dus die competitie lijkt ook wel beslist. Maar gisteravond werd ook dat nog even uitgesteld. Dus al die schalen die bij die KNVB-mensen achter in die auto's lagen, die konden er uiteindelijk toch gewoon in blijven nog een paar dagen. Kijken we ook nog even naar Ajax. Niet wat er op het veld gebeurde. Dat speelde gisteren ook helemaal niet. Maar bestuurlijk, want er was een crisisberaad. En even daarvoor werd bekend, Alex Kroes keert terug bij de club. Ja, dat is een ommezwaai die er wel aan zat te komen. Hij is natuurlijk met heel veel bombarie vanwege die aandelenaffaire gezegd van, nou ja, onmogelijk dat hij nog in deze club een functie. Hij zou overigens algemeen directeur technisch. Hij zou van alles worden. Hij keert nu terug als technisch directeur. Dus er is een soort uitgang gevonden met elkaar. De raad van commissarissen, de bestuursraad, Kroes zelf. Iedereen duikelde vervolgens over elkaar heen om voor de pers uit te leggen dat de eenheid hersteld was. Nou, op papier is dat zeker zo. Maar of dat ook zo is, dat zal moeten blijken. En dat is de belangrijkste sleutel voor Ajax om de weg omhoog weer een klein beetje te vinden. Dat er in eenheid nagedacht wordt over de invulling van functies, spelers, trainer. Er moet een algemeen directeur komen. Een trainer, die is heel veel werk. Maar Kroes heeft, als je zou kunnen zeggen, onder druk van eigenlijk heel veel mensen vanuit en heel veel geledingen uit de club een positie teruggekregen. Ja, de raad van commissarissen zei, we konden niet anders. Voortschrijdend inzicht werd het genoemd. Nou goed, de rijen lijken gesloten. Maar of dat ook echt zo is, dat zal de komende maanden moeten blijken. En dat is cruciaal als deze club zich wat wil herstellen. In ieder geval eerst om te beginnen weer een beetje in Nederland mee wil gaan doen. Laat het weekend nog even inkijken. Wat staat er allemaal op het programma? Nou, er zijn een paar EK's aan de gang. Bijvoorbeeld turnen. De mannen hebben al geturnd. Maar morgen zijn er individuele finales waar 2 Nederlanders zich voor geplaatst hebben. De teamfinale van zondag. We hebben het allemaal over turnen bij de mannen. Daar heeft Nederland zich niet voor geplaatst. EK judo. Gisteren heel teleurstellend begonnen voor de Nederlanders. Eén die niet door de weging kwam. Daar hadden we het gisterochtend al even over. Anderen die allemaal heel snel werden uitgeschakeld. Daar zijn punten te verdienen richting Parijs voor een aantal judoka's. Ook nog wel van groot belang. Het judo is niet zo verwend meer met gewoon resultaten. En in de voetbalcompetitie zijn die, al die andere wedstrijden nog. En zijn die dan van belang? Nou, voor een aantal clubs wel degelijk. Volendam natuurlijk vecht zo'n beetje voor zijn laatste kans. RKC wil wegkomen van die 16e plaats. En NEC kan de 5e positie overnemen van Ajax. Moeten ze wel van AZ thuis winnen. En dat is weer van belang voor rechtstreekse plaatsing in Europa. Dus op allerlei plekken zijn mensen heel druk bezig dit weekend met voor hen hele belangrijke uitslagen. Rekenen, rekenen, rekenen. Tom, dankjewel. Can you come to put him on. Tell him I was calling, just to wish him well. Never leave my number, Heartbreak Hotel. Don't love me tender, baby, don't be cruel. He turned a sinner, treat me like a fool. Calling Elvis, said he bought a home. Calling Elvis, he was all alone. He was in the building, come to the phone. Met Calling Elvis. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Mark Rutte ontmoet vandaag de Turkse president Erdogan. Niet namens Nederland, maar om Erdogan steun te vragen voor zijn ambitie om topman van de NAVO te worden. Schapen en runderen kunnen worden gevaccineerd tegen het blauwtongvirus. Minister Adema heeft een Spaans vaccin goedgekeurd. Vorig jaar gingen aan het blauwtongvirus 55.000 schapen dood en 1.000 runderen. De wet die een einde moet maken aan hoge huurprijzen in de vrije sector is aangenomen door de Tweede Kamer. Dat betekent dat ook in de vrije sector tot een bepaalde grens een puntensysteem gaat gelden. Daarom moeten zo'n 300.000 huurders gemiddeld €190 per maand minder gaan betalen. Door een blunder van het gerechtshof in Leeuwarden is de uitspraak in een moordzaak uitgesteld. Het hof publiceerde gisterochtend per ongeluk al een van de uitspraken in de zaak van de zogenoemde zwembadmoord in Marum, nog voordat de zitting was begonnen. Dat leidde meteen tot een wrakingsverzoek van de advocaten. Die eisen nieuwe rechters en tot uitstel van de zitting. En de Tweede Kamer wil dat er een landelijke dag tegen antisemitisme komt. Een voorstel van Ja 21 kreeg een ruime meerderheid. Die dag zou 25 april moeten worden. Ook vindt de Kamer dat er rond die datum elk jaar een debat moet worden gehouden over de aanpak van jodenhaat. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, in Hilversum zie ik een heel licht zonnetje. Het is droog. Ja, klopt. Het verschilt heel erg waar je bent in Nederland. Zo in Limburg, het oosten van Brabant, Achterhoek, Twente, daar regent het nog. Die regen trekt naar het oosten weg. In Friesland en de noordelijke helft van Noord-Holland komt een aantal buien voor. En in de strook daartussen, eigenlijk van Zeeland over het midden van het land richting Groningen, is het zonnig al. Dus we hebben een mix van allerlei weersoorten. En gedurende de dag is het vaak droog. In de loop van de middag is in het zuiden van Nederland weer een kans op een bui. En wat verder opvalt is dat het vandaag nauwelijks waait. De temperatuur is niet heel hoog voor de tijd van het jaar, een graad of 12 wordt het. Maar met wat zon erbij en weinig wind is het best wel aangenaam. En dan kijken heel veel mensen naar morgen. Wat wordt het op Koningsdag? Ja, we hebben eerst natuurlijk Koningsnacht nog. Daar is ook wel kans op een enkel buitje. Die buienkans is wat groter in het westen dan in het oosten van het land. En Koningsdag is het toch wel een groot deel van de dag droog. Wat verder belangrijk is dat de temperatuur een stuk hoger is dan vandaag, maar ook de afgelopen tijd. Het wordt zo'n 15 graden in het noorden tot zo'n 18 graden in Brabant en Limburg. In de loop van de middag neemt de buienkans wel toe. En dat kunnen ook lokaal pittige buien zijn. Waarschijnlijk vooral in de oostelijke helft van het land, met mogelijk ook onweer erbij. Oké. Dus nou, dat is dan de Koningsdag en de dag daarna, de dagen daarna? Zondag en maandag zien er vrij goed uit. Veel ruimte voor de zon, temperaturen van een graad of 16 in het noorden tot misschien 20 graden in het zuiden en oosten. Daarna gaat die temperatuur nog verder omhoog. Dus dinsdag, maar ook woensdag komen we landinwaarts ruim boven de 20. Daarbij is er wat zon, maar ontstaan er ook fikse buien. Daarbij is ook gewoon kans op onweer dinsdag en woensdag. Dus wel zijn wel weerdagen om in de gaten te houden. Zeker als je vakantie hebt en erop uitgaat. Dankjewel, Johnny. En verkeersinformatie, Erwin de Hart. De enige file op dit moment staat op de A15 Europoort richting Rotterdam, tussen Rozenburg en Spijkenisse, 4 kilometer. Het komt door een ongeluk met 4 auto's. De rijbaan is helemaal versperd. De vertraging is een kwartier en verkeer gaat via de vluchtstrook erlangs. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Bolpiano's.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-piano's. Iedereen doet ertoe, maar niet iedereen heeft gelijke kansen. Daarom steunt het Oranje Fonds sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen toch mee kunnen doen. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft, van wie je houdt of waar je wortels liggen. Ook jouw gift doet ertoe. Ontdek hoe op oranjefonds.nl. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Landbouwminister Adema kan aan de slag om de mestcrisis aan te pakken. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft daarvoor gisteravond groen licht gegeven. De mestcrisis is ontstaan doordat Nederlandse boeren niet langer meer mest mogen uitrijden dan in andere landen in de EU. Doel is het verbeteren van de waterkwaliteit. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, wat gaat er nu gebeuren? Ja, die mestcrisis ontstaat doordat er boeren dus minder mest mogen laten uitrijden. En dan moeten ze die mest laten afvoeren. Dat kost heel veel geld. Daardoor dreigt een koude sanering van de veehouderij. Nou, en om dat te voorkomen heeft die ruime Kamermeerderheid dus gisteravond toestemming gegeven aan minister Adema om voor enkele miljarden maatregelen te gaan nemen. Hij mag onder andere boeren die vrijwillig willen stoppen gaan uitkopen. Ook mag hij de hoeveelheid vee per hectare gaan beperken. Nou, en met deze en andere maatregelen wordt de veestapel kleiner. En dat betekent automatisch minder mest. En daar gaat het dus allemaal om. De meeste partijen zijn ervan overtuigd dat dit echt nodig is. Luister maar even naar Van Kampen van de VVD en Holman van NSC. Er is te veel mest dit jaar en volgend jaar nog veel meer. 400.000 vrachtauto's vol. Als je dat uitrekent en je wilt het opslaan in silo's, dan heb je 15.000 silo's van 1000 kuub nodig. De minister die is bezig met een plan. En een goed plan. En we begrijpen die keuzes van de minister omdat we dat horrorscenario, die koude sanering die op ons afdreigt te komen als we dit niet doen, omdat we die willen voorkomen. We moeten kosten wat het kost die maatregelen nemen om die ongerichte pijn richting de agrarische sector te voorkomen. Ja, en het waren dus onder andere de formerende partijen VVD en NSC, maar ook partijen als GroenLinks, PvdA, D66 en het CDA die de plannen van de minister steunen gisteravond. Maar dus niet BBB en PVV. Nee, dit klopt. En dit is een onderwerp dat de formerende partijen tot op het bot verdeelt. VVD en NSC staan lijnrecht tegenover de PVV, maar vooral de BBB van Caroline van der Plas. Volgens die twee partijen deugen de wetenschappelijke rapporten niet waar het beleid op is gebaseerd. BBB heeft daarom een eigen plan gemaakt om het mestoverschot aan te pakken. Daarin staat onder andere dat de mest kan worden opgeslagen in enorme tanks in havengebieden en in mestzakken op boerenerven. Nou, dat voorstel werd bijna weggehoond in een debat tussen Pierik van de BBB, Bromet van GroenLinks PvdA en verder van het CDA. En zij zelf is ook boerin, heeft ook te maken met die hele hoge kosten over het mestoverschot. En dat zou wel eens het einde van de boerderij kunnen gaan betekenen. Ja, voorzitter, in het plan staat ook dat de BBB vindt dat de lege opslagtanks in havengebieden gebruikt moeten worden voor opslag van mest. Waar staan die lege opslagtanks en hoeveel mest kan daarin? Meneer Pierik, succes ermee. Dank u wel, voorzitter. Ja, nou goed, dat zijn enorme grote opslagruimtes. Maar het zijn inderdaad allemaal pleistertjes die je kunnen helpen om die acute crisis in de mestwereld op dit moment het hoofd te kunnen bieden. Maar het is niet één pleistertje. Je hebt echt heel veel dingen nodig en je hebt ook Brussel nodig. Ik heb afgelopen week mijn koeien naar buiten gedaan en mijn man en ik hebben elkaar vastgepakt en gedacht, dit is misschien wel de laatste keer dat we het doen. Wat heb ik aan een mestzak als ik elke dag mijn boerderij stukje bij beetje stuk zie gaan? Meneer Pierik. Ja, de zorgen die, voorzitter, de zorgen die mevrouw verder naar voren schuift, dat zijn ook mijn zorgen. En we willen in Brussel ons best doen om te kijken of we met een breed scala van maatregelen kunnen komen tot een nieuwe vorm van derogatie. Ja, en derogatie, dat is die uitzonderingspositie die Nederland had, als gevolg waarvan Nederlandse boeren dus jarenlang meer mest hebben mogen uitrijden dan elders in Europa. En vooral BBB wil dat minister Adema weer naar Brussel gaat om opnieuw die uitzondering voor de Nederlandse veehouderij af te dwingen. Maar de andere partijen zien daar helemaal niks in en dat geldt ook voor Adema. Volgens hem heeft Nederland jarenlang getreuzeld met het uitvoeren van Europese landbouwregels en hebben we daardoor nu geen enkel krediet meer bij de Europese Unie. Nederland moet eerst presteren. Misschien valt het dan weer te praten, zei Adema. En zelfs dan is er volgens hem geen garantie op succes. Het heeft nu geen enkele zin om naar Europa te gaan te praten. Het heeft geen zin. En ik ga het ook niet doen. Ik ga het ook niet doen, nu. Want we moeten aan de slag met het pakket. En het is inderdaad zo dat als je laat zien dat je het serieus neemt als Nederland en je implementeert het pakket en je komt niet alleen met dit is een belofte van het pakket, maar we hebben laten zien, we hebben ze geïmplementeerd, de maatregelen zijn genomen, dan is dat het moment om weer met de Brussel te gaan praten zonder dat ik nog weet wat de uitkomst zal zijn. Ja, en hij kreeg dus meerderheid in de Tweede Kamer ook achter zich, de landbouwminister. Maar wat dit debat heel erg blootlegt, is dus dat de formerende partijen ook over dit onderwerp echt verdeeld zijn. Wat betekent dus dat dan voor de formatie? Ja, dat is een goede vraag waar het antwoord eigenlijk niet helemaal op te geven is. Want de verdeeldheid speelt niet alleen bij dit onderwerp, ook bij anderen. Gisteren bijvoorbeeld werd eveneens gestemd over de wet betaalbare huren, waarmee het kabinet woekerhuren kan gaan aanpakken. Dat is een succes voor minister De Jonge van Volkshuisvesting. Nou, dat gebeurde met steun van oppositiepartijen als GroenLinks, PvdA, D66, SP en CDA en van de formerende partijen NSC en PVV. Want die vinden allemaal de huren veel te hoog. Het waren daar juist BBB en de VVD die falikant tegen waren. Maar ja, deze meningsverschillen zijn er al een hele tijd. Achter de schermen hebben ze het daar ook over. Maar kennelijk vinden die formerende partijen dat tot nu toe geen reden om de kabinetsformatie over te laten struikelen. Want ja, anders was het al wel gebeurd. Maar het blijft bijzonder, vooral ook met het onderwerp van die mestcrisis. Want ja, de sanering van de veestapel waar Adema nu mee aan de slag kan, daar zijn dus miljarden mee gemoeid. En dat geld kunnen ze straks niet meer voor iets anders gebruiken aan de formatietafel. Op is op. Ja, en dan staat toch vooral BBB met lege handen op dit onderwerp. Want ja, die mestcrisis, dat raakt toch echt wel de kern van het bestaansrecht van BBB. Maar er zijn dus meerdere onderwerpen. Ik denk dat bijvoorbeeld VVD en NSC vandaag ook wel met argus ogen kijken naar wat er in Hongarije gebeurt. Dat hoe heet het ook weer? CPAC? Ja. Daar zeg je inderdaad wat. Dat is die conferentie van radicaal rechtse partijen in Hongarije, inderdaad, waar Geert Wilders vandaag een van de hoofdsprekers is. Nou, en inderdaad, in elk geval Omtzigt en Jezelgus staan hier niet bij te juichen. Ik had voor een andere conferentie gekozen, zei Omtzigt eerder. En Jezelgus zei dat het niet haar keus zou zijn geweest. Maar ook dit is tot dusver geen reden voor een breuk aan de formatietafel. Dus blijkbaar zijn ze bereid veel van elkaar te slikken om eruit te komen op enig moment. Want hoe lang het gaat duren weten we natuurlijk helemaal nog niet. Het streven is 15 mei. En ja, of dat allemaal dan gaat lukken, dat moeten we nog gaan zien. En het is ook echt nog niet zeker. Nee, maar kan het dan ook nog wel afhangen van wat Wilders daar gaat zeggen in Hongarije? Ja, theoretisch wel. Maar ik denk, ik ga er eigenlijk vanuit dat Wilders slim genoeg is om ook wel een beetje met zijn coalitiepartners rekening te houden. Maar ja, als hij echt heel erg radicaal zich daar opstelt, ja, dan leidt dat misschien toch wel weer tot een verstoring van de kabinetsformatie. We gaan het merken. Dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Boom. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. In de VS worden steeds meer campussen bezet door studenten die protesteren tegen de Israëlische aanvallen op Gaza. Ze willen dat hun universiteiten alle banden verbreken met Israël. Gisteren bezetten ook studenten van 3 universiteiten in Washington D.C. een campus. De grote vraag was of de politie zou ingrijpen, zoals vorige week in New York en deze week in Texas en Californië. Correspondent Rudy Bauma was erbij gisteravond. Ja, ik sta op het veldje voor de George Washington University en er zijn hier sinds vanochtend tentjes opgezet. En ik zie er een stuk of 15, 20. The tents were set up this morning, overnight, about like 4 or 5 a.m. So behind me is an encampment, a liberated zone. Mahmoud Baydoun noemt het hier een bevrijde zone. Hij is een van de drijvende krachten achter het protest. En hij zegt dat het veld bezet blijft tot universiteiten in Washington alle banden die ze hebben met Israël, zoals met andere universiteiten, daar opzeggen. We want dat! Again, we've seen 40+ universities across the country and across the world actually. En volgens Mahmoud hebben meer dan 40 universiteiten in de VS en elders inmiddels dit soort kampementen opgezet en hun universiteiten aansprakelijk gesteld eigenlijk voor drama in Gaza. We say no more to the university's responsibility. We hold them accountable. En hier op dat plein staat een beeld van George Washington. Die heeft nu een cape om. Die is gemaakt van een Palestijnse vlag. Hij heeft een sjaal daaronder en nog een vlaggetje in zijn hand. Ja, en op een meter of 20 afstand van deze demonstratie staat een handvol Israëlische studenten met een Israëlische vlag in de hand. And we just saw some lady walk by and gave us the middle finger. Jacob Weiss krijgt de middelvinger terwijl we praten. It's very intimidating as a Jewish student to walk. Hij vindt het erg intimiderend dat betogers hier oproepen tot opheffing van de staat Israël. Tussen de tenten staat een tafel met allemaal eten, fruit, chips, water. Ja, echt voorraden om het een paar dagen mee uit te houden. Dus deze studenten lijken zich goed voorbereid te hebben. Met water kunnen ze heel lang toe en met de snacks ook 2-3 dagen. Er zijn pizza's aangerukt, dozen koekjes, mandarijntjes, bessen en bananen. Aan alles is gedacht. We got a warning from the school saying that at 7 p.m. We've got to be out. Maar ze hebben de opdracht om 7 uur vanavond het veld weer vrij te maken. Who knows what's going to happen after 7 p.m.? I'm going to stay as long as I can. Veel betogers zeggen toch te willen blijven. But if it gets to the point where it seems like it's not safe, maar als het onveilig wordt, gaan ze alsnog weg. We are safe. Everything is ongoing and we see what's happening in Columbia University and NYU. Mahmoud van de organisatie zegt dat veiligheid bovenaan staat, zeker na het ferme politieoptreden vorige week op andere campussen, zoals in New York. I honestly think I'm gonna stay. Lina, een meisje met een zwarte hoofddoek, zegt ook te willen blijven en ze denkt dat hun vastberadenheid sterker is dan de politie. A lot of the emotion and the motivation behind these protests are much stronger than the motivation of the police to come here. We will not stop until our universities divest and Palestine is free! Het is inmiddels 19:30 en het protest is enorm uitgegroeid. Er staan honderden studenten en medestanders van de studenten op het veld voor de universiteit. Maar nog steeds geen teken dat het veld leeggeruimd gaat worden. We keep us safe! Back in the crowd. All right, they tell me to keep it short, so I'm gonna keep it short and sweet. Smash! Ja, de betogers worden nu opgeroepen om een cirkel te vormen. En op die manier het kampement met de tenten te beschermen. Het is nu 8:00. De betogers hadden eigenlijk het veld moeten ruimen. En het ziet er niet naar uit dat ze snel weg zullen gaan. De George Washington Universiteit schrijft in een verklaring dat het kampement van de betogers illegaal is. En de universiteit voert overleg met de politie. Het is topdrukte bij het Europese parlement. Ook voor de Friese parlementariërs, voor de Omroep Friesland. Ja, de Europese verkiezingen komen eraan in juni. En dus zit de termijn van het huidige parlement er bijna op. Dat betekent alle hens aan dek om nog zoveel mogelijk besluiten te kunnen nemen. Omroep Friesland wilde weten of de Friese Europarlementariërs het ook nog een beetje volhouden. Zoals ChristenUnie-politicus Anja Haga uit Dokkum. Het is super druk. Ja, ik voel Straatsburg eigenlijk elke week, elke keer al druk. Maar nou is het drukker dan ever. Drukker dan ever, dat is een soort van Fries-Engels, zullen we maar zeggen. Ja, ze zeggen het wel even, ze is nog geen Straatsburg ook. Want laten we niet vergeten dat ze elke maand ook nog het hele circus moeten verplaatsen. Een week lang, ja. Ja, daar wordt het al niet rustiger van. Jan Huytema uit Makkinga is ook volle bak aan het werk. Voor hem zit het er na deze week helemaal op. Hij keert niet meer terug in het Europees parlement. Wel een beetje onwerkelijk na 10 jaar, zegt hij. Bij een studentenbaantje denk je snel aan de kroeg of de supermarkt. Marlo Rens, hbo-student ondernemerschap en retail management, heeft een andere bijbaan, vertelt hij aan Hart van Nederland. Hij zit in de meldkamer van de politie. Dat zeker, ja. Ja, ja, waarom? Het is heel uitdagend. Je weet niet wat de dag je gaat brengen. Je kan van alles meemaken. Een suicidaal persoon aan de lijn, een schietpartij, winkeldiefstal. Eigenlijk alles kan voorbij komen. Ja, ik ben natuurlijk de persoon die dan de burger in eerste instantie kan helpen. Ja, voor de politie lijkt de inzet van studenten een gouden greep. Want sommigen willen na die bijbaan hun hoofdbaan maken van werken bij de politie. En inderdaad, ook Lorenz heeft het virus te pakken. Hij gaat straks naar de politieacademie. Of het opleiding ondernemerschap en retail management daar dat nog zinvol is. Je hebt er altijd wat aan. Altijd goed om na te denken aan hoe je klanten moet bedienen, zullen we zeggen. Dan wordt de burger je klant. Linda Gommans valt nogal op als ze aan het hardlopen is in haar woonplaats Horst in Limburg. Ze heeft tijdens het rennen altijd een grote neonroze pleister op haar mond. Maar waarom toch, wil LE Nieuws weten. Je voelt je lijf, je voelt de omgeving, je ruikt het groen. Als je door je neus ademt, dan heb je een soort natuurlijke begrenzing van hoe hard je kunt lopen. En dat is ook heel erg goed voor je ledematen en om rustig te trainen. Ja, ze denkt dus dat het verstandig is om de pleister op haar mond te plakken, zodat ze niet door haar mond kan ademen. Je ziet bij topsport natuurlijk wel een beetje soortgelijke dingen met pleisters, maar echt een hele pleister op de mond heb ik volgens mij nog niet gezien. Nee, die nou helemaal geen roze. Nee, dat... Nee, precies. Met misschien sommige sporten. Maar het gaat ook om trainen, dat zei ze net al. Niet allemaal de deur uit sprinten, dus met een stuk plakband op de mond. Als je vol gas moet gaan, bijvoorbeeld bij topsport, is dat volgens Linda ook minder slim. Doe dan alsjeblieft je mond open, want anders kiep je natuurlijk om. Op een gegeven moment heeft jouw lichaam zoveel zuurstof nodig dat het niet meer door die neus past. En dan moet je absoluut alle zeilen bijzetten. Ja, dus alleen gebruiken bij ontspannen bewegen. En in Boekel hebben ze volgens Omroep Brabant benzine in hun bloed. Bijna 1 op de 10 mensen heeft daar een motor. Veel meer dan gemiddeld in Nederland. De inwoners vinden dat zelf niet zo gek, want ze noemen het een echt motorsportdorp. Heel veel crossliefhebbers van huis uit, hè? Ja. Dat is Boekel? Dat is Boekel. Een grote club, de Vlammers. Ja, de Vlammers. Dat is de motorclub van Boekel. Papa rijdt motor, steken elkaar aan. Er wordt ook gecrossed in Boekel. Er ligt een prachtig circuit in de bossen. Zit er wel in bij de Boekelnaren. Een beetje benzine in het bloed. Ja, zitten er dan helemaal geen mensen te vinden in Boekel die geen motor rijden? Jawel, maar dan wel mensen die geen motor meer rijden. En je zegt tegen Omroep Brabant, ik heb wel een motor gehad, maar ik ben 2 keer gevallen en toen heb ik hem de deur uit gedaan. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Naast de vertraging op de A15 Europoort richting Rotterdam bij Spijkenisse door een ongeluk, is nu ook een ongeluk gebeurd op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij Elslo. Er staat 4 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht en vanaf Meersen 10 minuten vertraging. Zij houdt van de zomer en ik meer van de winter. Wil zij naar buiten, dan blijf ik liever binnen. Ik stem iets anders, En zij op Jesse Klaver. Ik drink hem met gewone melk en zij met haver. Maar ze ligt naast me en ik kan van haar leren. Ik laat haar in haar waarde, zij laat mij dingen proberen. We praten en we praten, maar we geven elkaar spatie. Oh, was de wereld maar als onze relatie. Haar vader was een Beatle en de mijne stom. Zij luistert liever Fleming en ik liever Anton. Toch liggen we hier samen, ja, zo kan het nu zo. Haar vader was een Beatle en de mijne stom. Een Beatle in de stoom. Net als vuur en water, maar toch sta je naast me. Oh, oh. Een Beatle in de stoom. Net als vuur en water, maar toch sta je naast me. Oh, oh, oh. Zijn wij het antwoord dan? Onze relatie. Ik lig er wakker van polarisatie. Het is niet het een of het ander. En het hoeft niet witter of zwart. Zit eentje van jou, zit eentje van mij. Kom, laat ik het dansen. Want de dagen zijn er door nachten. En het kan niet zonder elkaar. Oh, wat doe ik graag dingen anders voor haar. Want haar vader was een Beatle en de mijne stom. Zij luistert liever Fleming en ik liever Anton. Toch liggen we hier samen, ja, zo kan het nu zo. Haar vader was een Beatle en de mijne stom. Een Beatle in de stoom. Net als vuur en water, maar toch sta je naast me. Oh, oh. Een Beatle in de stoom. Net als vuur en water, maar toch sta je naast me. Oh, oh, oh, oh. Een Beatle in de stoom. En de mijne stoom. Zij luistert liever Fleming en ik liever Anton. Toch liggen we hier samen, ja, zo kan het dus ook. Haar vader was een Beatle en de mijne stoom. Een Beatle in de stoom. Net als vuur en water, maar toch sta je naast me. Oh, oh. Een Beatle in de stoom. Snelle met een Beatle en een Stone. Het is 7:07. Lange tijd klonk het als luchtfietserij, maar in China lijkt het binnenkort werkelijkheid te worden. Vliegende auto's. Op de jaarlijkse autoshow lieten een paar bedrijven hun nieuwste modellen zien. En de grote vraag is natuurlijk, komt het echt van de grond? Consument Sjoerd en Daas ging kijken. Hier op de autoshow in Peking wordt het ene na het andere kleedje van de auto afgeschoven. Ja, dit is de presentatie van BYD, de grootste maker van elektrische auto's. Vrijwel alles hier is elektrisch. Meer dan de helft van de verkochte auto's in China is nu een stekkerbak. Dat gaat echt razend hard. Smartphones op wielen zou je het ook al bijna kunnen noemen. Dit gaat nog om de gewone vierwielers, zo gezegd. Even verderop staat een glimmende blauw-witte bolide met vier grote wieken. Zhou Yuqing is dit van Xiaopeng, de maker van dit voertuig, die zomaar uit een futuristische actiefilm zou kunnen komen. Ja, zegt ze, het voelt eigenlijk alsof de toekomst al is aangebroken. Het meest bijzondere aan deze Xiaopeng Huitian is dat deze niet alleen kan rijden, maar dus ook kan vliegen. Het is een tweezitter zonder achterbak. Dat is namelijk de plek waar de wieken uit moeten komen. Ja, het dak gaat nu open. En dan komen de grote wieken eruit gerold. Tikken, tikken jouw toetsang zit, ja. Daar kan je die vervallen. Een paar minuutjes en dan zijn de wieken uit. En dan is de auto een vliegtuig. Zou zo'n 130.000 euro moeten kosten. Eind dit jaar gaat hij in de voorverkoop, is het plan. Grote vraag, kan hij gebruikt worden überhaupt? In een land waar je op de meeste plekken niet eens je drone de lucht in mag gooien. Het overgrote deel van het luchtruim sowieso bestemd is voor het Volksbevrijdingsleger. Waar we nu naar kijken is om speciale vliegbasis op te zetten, zegt ze. Op schilderachtige plekken buiten de stad bijvoorbeeld. In de toekomst willen we ook in de steden start- en landingspunten gaan aanleggen. Bijvoorbeeld zodat je de weg over kan steken of de rivier over kan gaan. Zodat je echt van deur tot deur kan rijden en vliegen. Heel even verderop in de stad Gevehoor en zie je ze al vliegen. Het is een oud vliegveld, nu omgetoverd tot het park van de toekomst. Vroeger pakten we hier het vliegtuig, zegt deze wandelaar. Nu genieten we hier van de ruimte. En ze kunnen hier dus genieten van zelfrijdende en ook van vliegende auto's. Li Xiaona is dit van Yigang, het bedrijf achter die vliegende auto. De Gongnang, zo zeg maar. Je kunt het zien als een luchttaxi, zegt ze. Een manier waarop we in de toekomst zullen reizen. Bijvoorbeeld als je naar het vliegveld of hogesnelheidstreinstation gaat. Rechtstreeks van A naar B. En zonder files dus. Ook aan haar de vraag. Dit is een oud vliegveld. Regels zijn super streng in China. Gaan we deze voertuigen, eigenlijk meer een drone in dit geval, zonder wielen. Deze kan hier rijden. Gaan we die ooit in de stad terugzien? Ja, binnen 3 jaar, zegt ze. China's beleid is om deze industrie te bevorderen. Maar het vereist wel de juiste infrastructuur, een communicatieplatform ook. Die ondersteunende faciliteit heb je echt wel nodig in de stad. Het is al vaak genoeg een bende op de weg, laat staan in de lucht, kan ik me zo voorstellen. Vooralsnog dus alleen op dit soort testplekken waar je ze ziet opduiken in de lucht. Onbemande busjes, taxis zie je wel steeds vaker op de weg. Maar op dit moment blijven de voeten, de wielen, op de meeste plekken dus nog heel even aan de grond. Correspondent Sjoerd en Daas op de Autoshow in Peking. Je neemt geen genoegen met iemand die zegt van ja, hoe laat ben je thuis? Dat bepaal ik zelf. Iemand mag dat op zich best wel tegen mij zeggen. Maar dan geef je geen antwoord. Met bijzondere gesprekken. Het voelt af en toe van ik zit in een science fiction film. Onmisbare wetenswaardigheden. Ik heb zelf weer wat dingen bijgeleerd. Dat vind ik altijd leuk van dit programma. En elke week de column van Peter Heerschop. Ik zeg stuur je plannen naar Avrotros ten name van Umberto. En ik behandel volgende week jullie plannen. Doe dat wel deze week, want je weet niet of er na de NPO nog bestaat. Avrotros, Umberto. Vanmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hoi, dit is de voicemail van Mart, van Tuinmart. Boodschappen naar de piep. Dit is je vader. We hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Hoi Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf 10.000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. Ga je werven dit voorjaar? De vakman van Hugo geeft je altijd het juiste advies. Neem Histor Perfect Finish lakverf voor een perfect resultaat. Nu bij Hugo 50% korting. Voordelig verven? Ga naar Hugo, de bouwmarkt die echt helpt. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

toch al een beetje feest in Eindhoven. Volgende week zondag, dan branden ze pas echt los. Zonnepanelen terugverdienen, dat duurt volgens het AD flink langer dan installateurs beweren. Een vergelijkingssite zegt in het AD dat de tijd om zonnepanelen terug te verdienen is opgelopen tot 10 jaar, terwijl veel installateurs het nog hebben over 3 tot 5 jaar. Dat het langer duurt komt doordat de stroomprijzen lager zijn geworden en daarnaast rekenen zowat alle energiebedrijven tegenwoordig terugleverkosten aan bezitters van zonnepanelen. De eigenaar van een zalencentrum in Rijswijk zegt bij Omroep West dat een Eritrees nieuwjaarsfeest daar eind mei gewoon door kan gaan, ondanks een verbod van de burgemeester. In februari liep een Eritrees feest in Den Haag uit de hand, toen voor- en tegenstanders van de Eritrese regering de confrontatie zochten. Rijswijk wil dat voorkomen, maar het zalencentrum zegt dat de gemeente daar helemaal niet over gaat, want het is een besloten bijeenkomst. De pier waarmee humanitaire hulp in Gaza aan land kan worden gebracht begint inmiddels aardig vorm te krijgen, is te zien op een satellietfoto op de site van CNN. De Verenigde Staten zijn druk bezig met de bouw van de tijdelijke pier en de VS verwacht dat er begin mei zo'n 90 vrachtwagens aan goederen via het water Gaza binnen moeten kunnen komen. Dat zou gauw daarna op moeten kunnen lopen naar 150 vrachtwagens per dag. Door droogte, hitte, vroege vorst en ander extreem weer is vorig jaar wereldwijd 10% minder wijn geproduceerd. Dat hoorde de VRT van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding. Vooral in Italië en Spanje werd de oogst hard getroffen. Tegelijkertijd, de vraag naar wijn is ook minder. Die daalde vorig jaar met 3%. En met nog één dag te gaan komt Emmen steeds meer in Koningsdagstemming. Maar daar horen ook serieuze voorbereidingen bij. Politiecommandant Rob Vos laat RTV Drenthe de wegblokkades zien die problemen op de koninklijke route moeten voorkomen. Hij blijft open en zaterdagochtend om 6 uur gaan alle roadblocks gaan dicht. En op het moment dat de koning met de koninklijke bus aankomt, dan doen we hem uiteraard open. En die rijdt dan keurig naar het Noorderplein. En daar wordt de koning ontvangen door de burgemeester. En dan gaat hij weer dicht. Verder hangen er overal camera's in Emmenmorgen en er geldt een vliegverbod voor drones. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven zijn 2 auto's op elkaar gebotst bij Elslo. 6 kilometer file vanaf Maastricht-Noord, 35 minuten vertraging. De rijbaan is dicht en verkeer gaat via de vluchtstrook erlangs. Verkeer kan ook omrijden via Heerlen over de A79 en de A76. Het NOS Radio 1-journaal. Astrid Kersenboom. Honderden miljoenen mensen in Azië gaan gebukt onder een verzengende hitte. April is altijd een hete maand in Zuid- en Zuidoost-Azië. Maar dit keer zijn de temperaturen ongewoon hoog. En dat heeft gevolgen voor het openbare leven. Veel scholen blijven gesloten, zowel in Bangladesh als India. Maar in India zijn ook nog eens verkiezingen aan de gang. Buitenlandredacteur Davy Boerema zegt dat de hitte invloed heeft op de opkomst. Bij die eerste verkiezingsronde, vorige week dus, zijn er 4,5% minder mensen komen opdagen. En op inderdaad een miljard mensen die mogen stemmen bijna, gaat dat dus over 8 miljoen mensen. Nou zeggen analisten daarvan dat de hitte inderdaad een belangrijke factor was. Er spelen ook nog wel wat andere dingen mee hoor. Want over het algemeen wordt aangenomen dat de partij van premier Modi makkelijk gaat winnen. En dat zou ook voor apathie zorgen onder zijn stemmers. Dus dat er minder mensen naar de stembus gaan, omdat ze ervan uitgaan dat hij toch wel wint. Maar hitte wordt een steeds belangrijke factor in India tijdens verkiezingen, omdat in deze maanden er steeds vaker hittegolven voorkomen. En die hittegolven zijn steeds intenser en duren langer. Maar stel dat het nou een beetje koeler wordt twee weken, wijs van spreken. Kunnen dan de mensen die het vorige week te heet vonden het dan alsnog gaan doen, stemmen? Ja, zo klinkt het, hè, omdat er 6 weken verkiezingen worden gehouden. Maar het is niet zo dat er ook 6 weken lang echt gestemd kan worden. Want het is zo'n complex en grote organisatie dat er echt wel op verschillende fases wordt gestemd. En in die fase, dus als het in jouw stad of dorp is, is er ook echt maar 1 stemdag. Dus mensen kunnen niet op een ander moment stemmen. En in die complexe organisatie wordt er dus altijd gekeken naar van, nou, zijn er genoeg beveiliging? Is er genoeg? Zijn de stemlokalen naar elke uithoek van India gebracht? Maar nu moeten ze dus ook denken aan wat voor weer het op die stemdag daar is. Vandaag bijvoorbeeld wordt er gestemd in West-Bengalen en Bihar, delen daarvan. En daar is een hittegolf aan de gang nu. En de verkiezingscommissie heeft daarvan gezegd, oké, we houden de stemhokjes langer open, zodat mensen mensen ook in de late avond kunnen gaan stemmen. Nou zeg ik late avond, maar ik geloof dat het tot 6 uur 's avonds is. Ik vond het zelf niet zo heel lang nog voor een hittegolf. Maar goed, ze denken er dus wel over na. Maar sowieso denken ze er ook over na om het op een ander moment te doen. Want dit is dus blijkbaar precies in de heetste periode. Ja, dat wordt al eigenlijk jaren gedaan. Vanaf 2004 ongeveer worden de verkiezingen in april, mei gehouden. En dat is om een reden, omdat ze houden ten eerste rekening met de boeren. India is zo divers inderdaad dat er 3 belangrijke oostmomenten zijn voor boeren in India. Dus daar willen ze niet op de verkiezing houden. India heeft ook een heel belangrijk bruiloftsseizoen, waarin mensen gaan trouwen. Dat is een periode na de monsoon, waardoor er dus geen slecht weer is, waar er niet veel festivals zijn. En dat noemen ze wedding season. Dus er zijn allemaal andere factoren waar ze ook nog rekening proberen mee te houden. En zo zijn ze op april en mei uitgekomen, wat 5 jaar geleden nog eigenlijk heel goed kon. Maar wat je dus ziet is dat die opwarming en klimaatverandering zo snel gaat, dat het eigenlijk voor het eerst is dat die hittegolven zo'n rol spelen in de verkiezingen nu ook. En waarschijnlijk moeten ze daar dus inderdaad in de toekomst wel anders op gaan anticiperen. Ja, echt een hitteprotocol maken dus. Wat er nu wel gebeurt is meer water wordt er uitgedeeld. Er worden ook verkoelingsapparaten gebruikt, AC's en dat soort dingen op verschillende stemlokalen. Maar een echt protocol, wat ik zei ook, om inderdaad 6 uur 's avonds laten stemmen, zou je ook van kunnen denken. Dat kan nog later of zelfs nog eerder, want ook de stemhokjes gaan ook 6 uur in de ochtend open. Dus echt een uitgebreid protocol, ja, dat is iets waar ze nu steeds meer aan moeten gaan denken en moeten gaan organiseren. Ja. En duurt het nog lang, die hit? De verkiezingen duren nog lang. De hitte, tot 1 juni kan er gestemd worden. Sorry? De hitte. De hitte, ja. De hitte houdt ook nog aan. De hitte houdt aan. En omdat het dus in verschillende deelstaten wordt gehouden, in het midden van India en in het westen van India is ook traditioneel heet. En we gaan naar de monsoon toe en dan loopt de temperatuur eigenlijk alleen maar op. Buitenlandredacteur Davy Boerema. Het oosten van Afrika heeft te maken met aanhoudend noodweer en als gevolg daarvan overstromingen, vooral in Kenia en Tanzania. In Tanzania zijn al zeker 155 mensen verdronken. Afrika-correspondent Alice van Gelder in Tanzania. Wat is de situatie nu? Ja, het regent daar nog steeds heel erg hard. Dus de situatie zal er helaas niet snel beter op worden. Vooral de afgelopen weken is er dus hele heftige regen geweest. Dan hebben we die doden gezien. In Oost-Afrika is het momenteel regenseizoen, maar alle politici zeggen wel, het is een stuk hevig. En opvallend is ook wel dat ook bijvoorbeeld de hoofdstad geraakt is, Dar es Salaam. En dat is natuurlijk een hele dichtbevolkte stad. Dus dat zorgt ook voor heel veel voor schade. Wegen, bruggen die verwoest zijn, scholen die onder water staan en dicht zijn. Dus de situatie is erg schrijnend momenteel. En Kenia, hoe is het daar? Ja, Kenia, eigenlijk hetzelfde verhaal. Het is een buurland, dus het heeft met hetzelfde te maken. Daar zijn al zeker 45 doden gevallen. Ook daar de hoofdstad geraakt. Onder meer de sloppenwijk Matare. Dat gaat dus om een wijk waar mensen in krotten wonen. Je kan je voorstellen, als daar het overstroomt, daar is geen afwatering. En daar zijn dus ook gewoon mensen in hun huis overleden. Gewoon verdronken. Ze proberen er wel alles aan te doen natuurlijk om nog mensen te redden. Maar ook wel noodkreten van lokale politici in Nairobi, dat ze echt meer hulp nodig hebben daar. Kunnen overheden iets doen dan? We kunnen natuurlijk nu alleen maar gewoon proberen mensen te redden. In Kenia bijvoorbeeld is het leger al ingezet gisteren. Deze week hebben we ook elders in Kenia een reddingsactie gezien, waarbij drones een 5-jarig jongetje zagen op een dak van een huis. En die is gered. Dat ging wel in Kenia het hele nieuws over natuurlijk. Dat was dan een lichtpuntje dat jongetje gered is. Maar uiteindelijk moet er natuurlijk meer gedaan worden om dat soort wijken, vooral die sloppen, toch meer bestendig te maken tegen dit soort extreem weer. Want we zien echt wel steeds extremer weer in Zuidelijk Afrika, maar ook in Oost-Afrika. Nu zien we dus wederom dat die wijken en gemeenschappen daar absoluut niet tegen bestand zijn. Ja, want extreem weer, dit is dus heel veel water. Maar andere delen van Afrika hebben juist te maken met veel droogte. Klopt, inderdaad. Ja, als je nu kijkt naar, naar landen helemaal niet van Oost-Afrika vandaan, zoals Malawi en Zimbabwe. Malawi heeft een noodtoestand uitgeroepen, inderdaad, vanwege droogte. En ook in Zimbabwe is het heel erg slecht. Dus je ziet eigenlijk op het Afrikaanse continent, in landen die vrij dicht bij elkaar liggen, twee weersextremen momenteel. En ja, wetenschappers wijzen wel degelijk ook wel naar weerpatronen die bestaan, maar dat die dus wel intenser worden. En dat klimaatverandering daar toch zeker wel een rol in speelt. Alice, dankjewel. Correspondent Alice van Gelder. Tim Knol, Dance With Me. Over ruim een uur Stand.nl met Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Waar ga je het over hebben? Over Koningsdag. En dat we die dag moeten koesteren, dat is de stelling. We moeten Koningsdag koesteren. Een oranje bitter, krassende violen, die vrijmarkt. Nou, we kennen al die plaatjes natuurlijk. Dat is het eerste waar je aan denkt als ik zeg Koningsdag. Maar op die dag gaat Nederland er al dan niet in oranje gehuld massaal de straat op. En daarmee is die 27 april misschien wel eigenlijk, als je er even over nadenkt, de enige dag dat we als maatschappij echt mengen. We gaan met z'n allen, je komt met andere mensen in gesprek dan je normaal doet misschien. Koningsdag is misschien wel meer dat echte volksfeest dan we zelf beseffen. En dat is in deze tijden van polarisatie hard nodig. Recente onderzoeken van onder meer het Sociaal Cultureel Planbureau wijzen erop dat bevolkingsgroepen in ons land steeds meer tegenover elkaar komen te staan en minder contact met elkaar hebben. Dus ja, misschien is het goed om dat eens een keer ook echt door te hebben dat dit toch wel een bijzondere dag is. Heb jij zin om morgen met je stads- of dorpsgenoten in het feestgewoel te storten? Zie je het belang van deze dag om even uit die bubbel te stappen? Of vind je Koningsdag overschat en houd je niet van die, nou, toch ook wat geforceerde gezelligheid misschien, want zo kun je het ook interpreteren. We moeten Koningsdag koesteren is de stelling. 0800-1101 of reageer via stand.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn, positief, eerlijk. Iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. P-Short, beter verzekerd. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Op Sint Maarten wordt op vrijdag 3 mei het grootste deel van de nieuwe regering ingezworen. Het was de bedoeling dat het eerder zou gebeuren, maar de screening van potentiële ministers duurde veel langer dan gebruikelijk. Waarom is onduidelijk. Langere reclames op YouTube hebben Google hogere winsten opgeleverd. De netto-winst groeide met ruim de helft tot $23,7 miljard. Blijkt uit de financiële cijfers over het eerste kwartaal. Mark Rutte ontmoet vandaag de Turkse president Erdogan. Niet namens Nederland, maar om zijn kansen bij de NAVO te vergroten. Rutte wil de nieuwe secretaris-generaal worden. Turkije is een van de 4 landen die hij nog moet overtuigen. Schapen en runderen kunnen worden gevaccineerd tegen het blauwtongvirus. Minister Adema heeft een Spaans vaccin goedgekeurd. Binnen een week zijn er in Nederland 1 miljoen doses van beschikbaar. En 2 weken later nog eens 1 miljoen. En op veel scholen in Nederland wordt vanmorgen de 12e editie van de Koningsspelen gehouden. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn daarvoor in Hoofddorp. En het is de dag van de jaarlijkse lintjesregen. Een paar duizend mensen krijgen op de laatste werkdag voor Koningsdag een koninklijke onderscheiding. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, in Hilversum inmiddels strak blauwe lucht en zon. Ja, dan hebben ze daar geluk. Het is verschillend in Nederland. Ah. In het oosten en zuidoosten, daar regent het. Dus Twente, Achterhoek, oosten van Brabant en in Limburg. En zeker in Limburg zal het nog wel eventjes regenen. Er zitten wat buien in Groningen, Friesland en het noorden van Noord-Holland. Die buien nemen wel in activiteit af. En een brede strook zo van Zeeland over het midden van het land richting Groningen. Daar is het zonnig. Dus in Nederland verschillende weertypes. De hoofdmoot van vandaag is toch wel droog weer met wat zonneschijn. Verder is het heel rustig. Het waait nauwelijks. En het wordt een graad of 12. Dus best wel een aangename dag. En hoe worden Koningsnacht en Koningsdag? Koningsnacht is het wisselend bewolkt met een paar buien. Iets meer buien in het westen dan in het oosten. Het is wel veel vaker droog. Maar ja, ga je erop uit vannacht, neem dan een paraplu mee. En dat geldt eigenlijk ook wel een beetje voor Koningsdag. Het is vaker droog dan dat het regent, maar het komt wel tot een paar buien. In het westen iets meer buien dan in het oosten. Maar die ene bui in het oosten in de middag, die kan wel weer wat feller zijn. Met bijvoorbeeld ook onweer erbij. Dus het wordt wel een dag om het weer in de gaten te houden. Maar ja, zoals ik al zei, het is veel vaker droog dan dat het regent. En het wordt een stuk warmer dan vandaag. Het wordt ongeveer 15 graden in het noorden tot 17, misschien 18 graden in het zuiden, midden en oosten van het land. En de dagen daarna? Zondag wordt ook een grotendeels droge dag met een enkele bui en toch ook behoorlijk wat zonneschijn. Temperaturen opnieuw van een graad of 17, 18. Wel een stevige wind op zondag. Ook maandag vrij veel zon. Daarna gaat de temperatuur zelfs nog wat verder omhoog. Dus op dinsdag en woensdag komen we landinwaarts op ruim 20 uit. Is er ruimte voor de zon, maar ontstaan ook weer een paar stevige onweersbuien. Johnny, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg? Gaat goed op de weg. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven was een ongeluk gebeurd. Bij afrit Maastricht Airport 4 kilometer file, maar niet voor lang, want de weg is weer vrij. A15 Europoort richting Rotterdam. Daar staat nog wel een file tussen afrit Brielen en Spijkenisse 4 kilometer. Het komt door opruimwerkzaamheden. Er was een ongeluk met 4 auto's. Een hoop rommel ligt er op de weg daardoor. En het opruimen gaat nog een uur duren, denkt Rijkswaterstaat. Tot die tijd gaat het verkeer over de vluchtstrook en dat geeft 25 minuten vertraging. Ja, mijn afscheid. Ik wil graag uitgestrooid worden op een mooie plek in de natuur. Bij mijn eigen clubpie. Nou, ik wil graag begraven worden bij mijn ouders in het familiegraf. Ik wil gaan zoals ik ben. Je afscheid, dat bepaal je zelf. Laat de mensen om wie jij geeft weten wat je wil. Monuta, open over afscheid. De Volvo V60 Plug-in Hybrid heeft alle ruimte die je nodig hebt. Zowel zakelijk als privé. Met een volledig elektrisch bereik tot 92 kilometer... en het comfort van hybride aandrijving voor lange ritten. Je hele leven binnen bereik. De Volvo V60 Plug-in Hybrid. Nu vanaf €51.295 of lease zakelijk vanaf €699 per maand. Boek een proefrit bij de Volvo dealer of op volvocars.nl. Je afscheid? Dat bepaal je zelf. Praat er eens over met onze uitvaartverzorger bij jou in de buurt. Er kan meer dan je denkt. Monuta, open over afscheid. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Global Asset Servicing is er in alle soorten en maten. Groot, solide, internationaal, maar het is zelden persoonlijk. Tot u KCI's leert kennen. Natuurlijk, met 7000 collega's zijn wij ook groot, solide en internationaal. Maar het zijn onze 350 Nederlandse experts die het verschil maken in het waarderen en administreren van beleggingen. Met name die van u. Hoogst persoonlijk KCI's. Onderdeel van Crédit Agricole met Santander. De Tweede Kamer wil dat 25 april een landelijke dag tegen antisemitisme wordt. Een voorstel daarvoor van Ja 21 kreeg gisteren brede steun in het Kamerdebat over antisemitisme. Naomi Mestrum is de directeur van het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van zo'n dag tegen antisemitisme? Ik vind het een heel sympathiek gebaar. Ik denk dat het ook een goede educatieve invulling zou kunnen krijgen, waardoor het ook echt kan bijdragen aan het bestrijden van antisemitisme. Maar het blijft bijzonder treurig dat dit nodig is. Wist u eigenlijk dat dit voorstel zou komen? Nee, ik wist niet dat dit voorstel zou komen. Maar ik vind het een mooie manier om stil te staan bij het antisemitisme, wat helaas nooit weg is geweest, maar nu wel weer echt de kop oprukt. Ja, en dat het zo de kop opsteekt. Denkt u dat je met zo'n dag de mensen kunt bereiken die daarvoor verantwoordelijk zijn? Niet direct, maar het is natuurlijk wel een kans en een gelegenheid om echt een goede invulling te geven aan zo'n dag. Denk aan het onderwijs wat er dan één keer per jaar stil blijft staan. Of in ieder geval de politiek die dit ook weer behandelt. Het is helaas een probleem wat we de laatste jaren steeds verder zien oprukken, steeds zichtbaarder wordt. Dus het is wel goed als we daar als land bij stilstaan om ook te bedenken hoe we dat weer kunnen terugdringen. En welke groepen hoopt u dan dat er op zo'n dag specifiek bereikt worden? Nou, op dit moment zit onze zorg vooral bij jongeren. Als we kijken naar onze laatste monitor, dan zien we met name op scholen een enorme toename. Dus de jongeren bereiken is wel heel erg essentieel. Zeker ook om hen te laten erkennen of herkennen en inzien wat antisemitisme eigenlijk is. Zij zijn natuurlijk de volgende generatie, dus daar is nog een hoop te winnen. En hoe zou zo'n dag er kunnen uitzien? Heeft u daar al gedachten over? Ik denk dat waar wat meer tijd voor nodig is om daar echt over na te denken. Maar we zouden wel kunnen denken aan bewustwordingscampagnes op verschillende plekken, zowel in de openbare ruimte als op scholen. Zodat we wel het probleem van antisemitisme blijven aankaarten. De Joodse gemeenschap is een onwijs kleinere groep. Veel mensen zullen misschien niet eens een Jood kennen. En dat onbekende maakt ook vaak onbemind. Dus laten we het ook bekender maken wie Joden zijn, wat Joden zijn, hoe antisemitisme zich kan uiten. En vooral wat we daartegen kunnen doen, zodat iedereen in dit land veilig en zonder discriminatie kan leven. Ja, het leidt natuurlijk de laatste tijd vooral heel erg op door de oorlog in Gaza. Waarbij mensen de verwarring maken, of de directe link leggen tussen het beleid van de regering van Israël en de Joodse gemeenschap in Nederland. Is dat het grootste probleem? Ja. Nou, op dit moment zien we inderdaad dat Israël en wat daar in Gaza gebeurt een beetje, een stok is geworden om Joden mee te slaan. Maar in de tijd van COVID zagen we weer complottheorieën waarbij Joden opkomen. En zo zie je eigenlijk bij iedere nieuwe crisis of gebeurtenis dat er wel weer een link te leggen is met antisemitisme, wat dan verschillende uitingsvormen heeft. Dus voor nu ligt daar een probleem, zeker. Maar daarmee hebben we niet het hele antisemitisme opgelost, vrees ik. Nee. In het debat werd bijvoorbeeld ook gesproken over educatieve straffen voor daders van antisemitisme. Ja. Bijvoorbeeld een bezoek aan het Holocaustmuseum. Denkt u dat dat helpt? Nou, het ligt eraan hoe daar invulling aan wordt gegeven. De Holocaust of de Shoah laat ons natuurlijk zien waar antisemitisme, racisme toe kan leiden. Dus het is vooral belangrijk om te leren over die dynamieken die plaatsvonden voordat de Shoah, de Holocaust, plaatsvond. En niet per se dat leerlingen leren wat er precies in 1940 gebeurde. Of leerlingen of daders in dit geval. Dus het ligt heel erg aan die invulling. Maar zeker lijkt het me een goede maatregel om te laten zien de geschiedenis en waar antisemitisme, discriminatie en uitsluiting toe kan leiden. En daar is helaas de Holocaust wel een voorbeeld van. Ja, nou ja, goed, je maakt het natuurlijk wat persoonlijker als je de verhalen van slachtoffers vertelt. En misschien dat er dan meer begrip komt. Ja, het is heel goed als we nadenken hoe we dat dan precies invullen en wat we die daders dan ook mee willen geven. Want als zij zien als een bezoekje wat ze moeten afleggen om van hun straf af te komen en er verder te weinig inhoud aan geven, dan leren we er nog niks mee. Dus daar ligt een behoorlijke taak ook voor die herinneringscentra en musea om daar dan een mooie invulling aan te geven, zodat we er ook echt van leren. Wat het kabinet ook wil is een sessie organiseren met Joodse organisaties en anderen over dit toenemende antisemitisme. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, ik zag inderdaad dat er een voorstel was voor die katshuissessies met vertegenwoordigers uit de verschillende beleidsterreinen, zo'n beetje van de samenleving. En daar zie ik ook wel een hoop winst te behalen, want antisemitisme vindt zich niet op één plek plaats. Het vindt plaats op het onderwijs, maar zeker in het onderwijs, maar zeker ook op sociale media. En daar moet nog heel veel gebeuren. Dus ik denk dat die sessies zeker kunnen bijdragen dat verschillende mensen hun verantwoordelijkheden gaan nemen om het antisemitisme terug te dringen. Dank u wel, Naomi Mestrum, directeur van het CIDI. Het is 9:10. Op het strand bij Vrouwenpolder is vandaag een archeologische bodemscan. En het is voor het eerst dat zoiets op een Zeeuwstrand gebeurt. Verslaggever Danny Simons, jij bent op dat strand. Wat hopen ze te vinden? Ja, heel spannend. Ze hopen hier dus meer bewijs te vinden dat hier vroeger een Romeinse haven lag. Ik heb net mijn auto geparkeerd bij camping De Oranjezon. Vanaf daar 20 minuten gelopen door heel mooi duingebied richting het strand. En als je het strand oploopt, dan zie je ook een heel groot bord hangen met de vraag: lag hier ooit een Romeinse haven voor de kust? Want hoe zit het precies? 2000 jaar geleden hoorde Zeeland bij het Romeinse Rijk. De kustlijn liep toen anders en waar nu de zee is, lagen vroeger nederzettingen. Maar er is eigenlijk weinig van bekend. Wat wel zo is, er spoelen hier geregeld kleine brokjes informatie aan op het strand. En dan moet je denken aan scherven van aardewerk, stukken van dakpannen, brokstukken bouwsteen. En sommige van die fragmenten die hebben zelfs een stempel van de Romeinse marine. En al die bewijsstukjes bij elkaar, dat doet eraan herinneren dat hier ergens aan de kust dus een Romeins vlootstation lag. En met die bodemscan en dus die vondsten hopen experts dus eigenlijk meer te weten te komen over het Romeinse verhaal hier bij Vrouwenpolder. En iemand die daar heel enthousiast over is en die ook betrokken is bij die zoektocht die eigenlijk vanaf vandaag ook weer verder gaat, dat is Joost van den Berg, archeoloog. En hij had zelf ook een mooie vondst bij zich. Ja, een van de belangrijkste vondsten die we van het strand hebben is is een dakpan. Zit in een plastic zakje. Met een vondstkaartje. Inderdaad. Je ziet hier een dakpan, dus een inbrex, een nokpan. Met de stempel van de militaire eenheid die hier lag. Dus je ziet hier staan CGPF. Dus de Classis Germania Pia Fidelis. Dus dat was de vloot aan de Germaanse Rijngrens. Dit soort vondsten, hè, die worden al langere tijd gevonden. Ik zei het net ook al. Maar toch begint vandaag pas dat bodemonderzoek. Om te kijken dus, lag hier echt bij Vrouwenpolder een Romeinse haven? Waarom nu pas dat onderzoek? Nou, er spoelen natuurlijk al honderden jaren dingen aan. En de oudste vondst is geloof ik uit 1912. Maar omdat er maar sporadisch dingen aanspoelen, is dat gewoon een hele lange verzameling geweest, totdat het allemaal genoeg was om te concluderen van, hier is echt wat iets aan de hand. En dit jaar hebben we op basis van een Faro-subsidie geld geregeld om dit onderzoek te gaan proberen. En dit is natuurlijk ook een heel nieuw type onderzoek, zo'n bodemscan. Dat is heel specifieke apparatuur waarmee je onder de bodem kan kijken. En we hopen dat dat hier ook werkt. Ja, en wat hoopt u dan precies te vinden? Nou, zo'n bodemscan gaat ons dingen leren over het landschap. Dat is eigenlijk een apparaat dat signaaltjes in de bodem stuurt, en afhankelijk van hoe die signaaltjes terugkomen, zegt dat ons iets over Of er klei ligt of zand of misschien een oude geul of een voorganger van de Oosterschelde. Dus eigenlijk kan je zien hoe het landschap is verstoord door menselijke bouwwerken, mogelijk afkomstig dus uit de Romeinse tijd. Zeg ik dat goed? Dat zou de hoofdprijs zijn. In theorie zou je een muur onder de grond met zo'n apparatuur kunnen zien. Maar dan zouden we eigenlijk al heel erg op de juiste plek moeten gaan zoeken, toevallig. En zoals je ziet is het een enorm strand hier. Ja, precies. Dus eerst nog maar even een test of je inderdaad hier op het strand zo'n bodemonderzoek kan doen, of dat werkt. En dan zou je het hele strand eigenlijk kunnen scannen. Nou, zo'n idee over hoe dat landschap eruit zag, dat gaat ons ook al iets vertellen over waar dat we dan moeten kijken. En misschien moeten we dan concluderen dat het waarschijnlijk toch in zee ligt en dat het weg is. Of misschien moeten we de andere kant op kijken, richting de duinen. Mm-hmm. Of misschien inderdaad op het strand. Maar dat wordt afwachten wat uit de scan komt. Stel, hè, u bent archeoloog, ik probeer een beetje met u mee te fantaseren. Stel, wij lopen nu op het strand en hieronder ligt echt nog een muur. Als overblijfsel van die Romeinse haven toen der tijd. Wat zou dat betekenen? Voor ons zou dat betekenen dat ons beeld over de Romeinse tijd verandert. Dat Zeeland daar een andere rol in had dan wij dachten. Op wat voor manier dan een andere rol? Nou, dat leger had hier iets te zoeken, iets te beschermen. He, misschien waren ze de lokale bevolking hier aan het beschermen. Of juist aan het zorgen dat ze niet in opstand kwamen. Of waren er te veel piraten die vanuit de Noordzee hier voorbij voeren. En had ze gedacht van dat noordpuntje van Walcheren, dat is wel een hele strategische positie om te zien wat er allemaal voorbij vaart. Dus misschien dat onderzoek dat vandaag plaats gaat vinden is mogelijk het beginpunt van een nieuwe kijk op de Romeinse geschiedenis hier in Zeeland. Ja, inderdaad. En dan moeten we ook gaan evalueren waarom dat Zeeland dan zo belangrijk was om hier een deel van het leger neer te zetten. Zij archeoloog en initiatiefnemer Joost van den Berg. De Telegraaf weet wie er op de shortlist staan om trainer van Ajax te worden. Dat Ajax in gesprek is met voormalig Chelsea-trainer Graham Potter was bekend. Maar er staan nog meer grote namen op het lijstje dat de Telegraaf heeft gepubliceerd. De nu inmiddels technisch directeur Alex Kroes zou het liefst wachten op Erik ten Hag, die momenteel flink onder druk staat bij Manchester United. Als ten Hag niet lukt, dan komen Graham Potter en Nice-trainer Francesco Farioli in beeld. Eerder sprak Ajax al uitgebreid met Xavi, maar die zei een sabbatical te willen en heeft inmiddels besloten bij Barcelona te blijven. Britse triatleten eten de komende tijd heel veel yoghurt, meldt de VRT. En dat is om zich te beschermen tegen het vuile water in de Seine. In de rivier door Parijs wordt tijdens de Olympische Spelen de triathlon gehouden en er is al langer veel te doen over de waterkwaliteit. Een diëtist vertelt aan de Vlaamse Omroep dat yoghurt inderdaad dan een oplossing kan zijn. Ja, yoghurt kan zeker helpen. Er zitten heel veel probiotica in. En die kunnen effectief helpen om darminfecties, maaginfecties te voorkomen. Ja, probiotica, voor de duidelijkheid, dat zijn dus eigenlijk goede bacteriën die in je darmen zitten. Maar de diëtist zegt er wel bij, de yoghurt moet dan in erg grote hoeveelheden worden gegeten. Ik weet niet precies hoeveel, maar waarschijnlijk ben je alleen maar bezig met yoghurt eten in plaats van met trainen. En het heeft pas na weken tot maanden effect. IJshockey-commentator Bob Cole is overleden, 90 jaar oud, meldt de Canadese zender CBC, waarvoor hij 50 jaar verslag deed. Cole's kenmerkende stemgeluid was te horen bij vele iconische wedstrijden en momenten. IJshockeyfans zullen vooral zijn bekendste uitdrukking niet snel vergeten. Een spannend moment eindigde stevast bij Cole met dezelfde twee woorden. Het zou goed zijn om stop Karazan. Hier is Lemieux. De center penalty coming up. Look at Lemieux. Oh my heavens. Oh baby, dat is waar Bob Cole bekend om werd. Oud-collega Ron McLean vertelt aan CBC dat de grootste prestatie van Cole is dat de spelers met hem wegliepen. En het is niet makkelijk om hun respect af te dwingen, aldus McLean. En bij meesterbakker Van Iersel in Tilburg staan de bakkers op scherp. Als Willem II vanavond van Groningen wint en daarmee promotie naar de Eredivisie afdwingt, dan gaan de bakkers morgen vroeg meteen aan de slag om Petit Fours met een Willem II-logo te bakken, vertellen ze aan het AD. Al is de timing niet ideaal, zo vlak voor Koningsdag staan de vitrines al helemaal vol met oranje gebak. Toch hoopt ook de bakker in Tilburg gewoon dat het vanavond al gaat gebeuren, want zegt hij in het AD, bij ons werken ook genoeg Willem II-fans. Ja, en de kleuren van Willem II zijn rood, wit, blauw. Dat is dat is helemaal gaat gewoon verkopen morgen. Verkeersinformatie, Erwin Hart.

rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Ster. De Nederlandse reisopera brengt de ontroerende opera Orfee et Eurydice. Orfee reist naar de onderwereld om zijn Eurydice terug te halen. Nu te zien in de theaters. Prominent is Koningsdag geopend, dus vier het bij ons tijdens de Koningsdriedagen op 25, 26 en 27 april. En ontvang tot €525 korting op stoelen en banken, 25% korting op festivaltoppers of de tweede stoel voor de halve prijs. Prominent. Je weet altijd te weinig over je eigen land. Waarom kozen kunstenaars vanuit de hele wereld rond 1900 Volendam als onderwerp? Lees het in De Ontdekking van Holland. De verrassende bestseller van Jan Brokken. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Israël zou bereid zijn om de eisen aan Hamas bij te stellen over de vrijlating van het aantal gijzelaars. Dat zeggen Israëlische media. Het zou de inzet zijn van de besprekingen met een Egyptische delegatie vandaag in Tel Aviv over een mogelijk akkoord met Hamas over een staakt het vuren. Correspondent Nasser Habib Allah in Tel Aviv. Hoe waarschijnlijk is dat? Ja, we weten dat dit wel een lastig punt is geweest tijdens de onderhandelingen, omdat Israël die wilde dat bij een eerstvolgende deal 40 gijzelaars vrijgelaten zouden worden. Maar Hamas die bleef zeggen dat zij die mensen niet konden leveren. Want zij zeggen, ja, niet alle gijzelaars zijn in handen van Hamas. Mensen zijn bijvoorbeeld ook gegijzeld door de Palestijnse Islamitische Jihad of door gangs. Dus dat was constant een probleem. En volgens bronnen zou Israël nu dus genoegen nemen met 33 gijzelaars om, ja, die onderhandelingen toch weer op gang te krijgen. Want de druk vanuit de Israëlische regering om tot zo'n deal te komen is groot. Regelmatig zijn er ook protesten, omdat men vindt dat het te lang duurt voordat de mensen vrijkomen. Dus ja, die druk die zal daarbij ook een rol spelen. En stel, deze deal komt er. Zou dat dan een staakt het vuren dichterbij brengen? Nou ja, als ze hier uitkomen, dan is het absoluut een stap in de goede richting. Maar het is zeker niet de enige bottleneck. Want Palestijnen willen bijvoorbeeld dat het Israëlische leger zich uit grote gebieden terugtrekt. Dat gevluchte Palestijnen weer terug mogen naar het noorden. We hebben al wel gezien dat mensen dat probeerden de afgelopen tijd. Maar dat ze toch nog tegen werden gehouden door het Israëlische leger. Want dat is iets waar Israël nog steeds tegen is. Dus ja, met het aanpassen van deze eis over de gijzelaars is nog niet alles overwonnen. Maar de hoop is natuurlijk dat het in ieder geval een eerste stap is om die vastgelopen gesprekken toch weer op gang te krijgen. De Egyptische delegatie die is dus in Tel Aviv. Maar de onderhandelingen gebeuren toch tot nu toe in Qatar? Ja, veel in Qatar, ook wel in Cairo. Maar we weten dat die rol van Qatar nu echt aan het veranderen is. Want Israël die kreeg steeds meer moeite met de rol van Qatar als bemiddelaar. Omdat zij vonden dat Qatar eigenlijk veel meer druk kon zetten op Hamas om een deal te accepteren. En dat heeft ermee te maken dat een deel van het leiderschap van Hamas in Qatar zit. Dus Israël die wilde dat Qatar dat zou gebruiken eigenlijk om Hamas onder druk te zetten. Door bijvoorbeeld te dreigen van, nou, als jullie hier niet mee akkoord gaan, dan zetten we jullie het land uit. En Israël deed daar ook harde uitspraken over richting Qatar. Dus we zien nu dat die rol toch aan het veranderen is, aan het verminderen is van Qatar als bemiddelaar in die onderhandelingen. We hadden net over dat staakt het vuren. Stel, dat komt erdoor. Is dan ook een offensief op Rafah van de baan? Nou, dat betwijfel ik, want dat is toch wel iets wat Israël uiteindelijk door wil zetten, wat ze blijven herhalen. Het kan natuurlijk zo zijn dat als er een staakt het vuren komt, dat het even wordt uitgesteld. Hamas die wil natuurlijk een permanent staakt het vuren, maar Israël blijft toch zeggen van nee, wij gaan voor een tijdelijk staakt het vuren, meer niet. Want uiteindelijk willen ze toch die stad binnenvallen, omdat Israël zegt dat is het laatste Hamas-bolwerk. Dus als wij Hamas willen verslaan, dan moeten we die inval ook doorzetten. En we hebben de afgelopen dagen ook gezien dat het leger zich aan het voorbereiden is. Ook dat er tentenkampen zijn opgezet om Palestijnen die nu nog in Rafah zitten, om die te evacueren. Tegelijkertijd kan het natuurlijk ook een manier zijn van Israël om juist hiermee weer Hamas onder druk te zetten, om nu wel deze deal te accepteren, te laten zien van nou, die aanval zit er nu echt aan te komen. Want zij weten ook wel dat de grootste kans om gijzelaars vrij te krijgen toch via zo'n deal is. Maar echt helemaal van de baan, ja, dat betwijfel ik. Omdat ze toch blijven herhalen dat dat echt iets is wat zij door willen zetten om uiteindelijk hun doel te kunnen bereiken. Vanwege de voedselsituatie in Gaza zou de VS trouwens zijn begonnen met de aanleg van een pier voor de kust van Gaza om hulpgoederen het land in te krijgen. Hoe verloopt dat? Hoe gaat dat? Ja, daar zijn ze nu mee begonnen. Dat gaat echt nog wel even duren voordat dat echt goed loopt. Maar gisteren werd er wel meteen problemen op die bouwplaats. Omdat er volgens een woordvoerder een VN-team daar onder vuur werd genomen. Of in ieder geval, er werden mortiergranaten afgevuurd richting dat bouwterrein. Daar zou in ieder geval één persoon licht gewond bij zijn geraakt. En wat Israëlische media zeggen is dat het mogelijk vanuit Palestijnse hoek komen dat het gericht zou zijn op Israëlische militairen die daar ook rondlopen op dat bouwterrein. Dus het blijft gewoon een hele lastige en gevaarlijke situatie ook om die pier daar op te zetten. Nasra, dankjewel. Correspondent Nasra Habiballah. Voor het eerst in tijden is er vandaag een grote beursgang in Amsterdam waar miljarden zijn opgehaald. Dat is misschien wel de grootste beursgang in Europa dit jaar. Durfinvesteerder CVC ging net om 9 uur naar de beurs. Maar Nick Wouters van de economieredactie, een heel groot feest is het niet, hè? Nee, als je nu naar Beursplein 5 gaat, dan zie je een vlag hangen met daarop CVC. En dat is het dan ook. Je hebt normaal gesproken een gong waar je dan op gaat slaan met de hele managementlaag en champagne. De bankiers die erbij betrokken zijn en champagne, inderdaad, cakejes. Nou ja, helemaal niets van dat. Dat geeft me aan dat dit bedrijf totaal niet op aandacht zit te wachten. Ze willen een beursnotering en niet meer dan dat. Want wat voor soort bedrijf is het precies? Ja, het is private equity. Sprinkhanen werden het vroeger nog wel eens genoemd. Van die bedrijven die heel veel geld hebben, investeren in andere bedrijven. Die opkopen, die daar zorgen dat het wat winstgevender wordt. Het soms in stukken weer verkopen om op die manier miljarden binnen te halen. En dat zijn het vooral de mensen die bij CVC zitten, die dan deze beslissingen nemen, die het management voeren bij die bedrijven, die daar heel veel rijker van worden, die daar vele miljoenen aan overhouden. Vele miljarden zien we nu zelfs uit deze stukken dat ze bezitten. Ze varen in jachten. Je kunt je er wat bij voorstellen. En die mensen willen ook op een gegeven moment hun aandelen in CVC weer kunnen verkopen. En met deze beursgang maakt het dat mogelijk. Maar je zegt al in de stukken, want ze opereren tot nu toe dus in de luwte, maar nu komen ze vol in het licht te staan. Waarom doen ze dat? Omdat concurrenten het ook doen. Dus dat is wel een deel van de reden. Ze willen ook als vol worden aangezien, geen kleine speler zijn. En zo'n beursnotering geeft toch ook aanzien. En het geeft ook de mogelijkheid om nieuw personeel aan te trekken. Waarbij je kan zeggen, hier heb je wat aandelen van ons bedrijf. Kun je vervolgens op de beurs verkopen als het goed gaat. Dus op die manier kun je ook weer nieuwe mensen binnenhalen. Dus dat zijn de belangrijkste redenen. Ze hebben er echt wel even goed over nagedacht. Omdat ze inderdaad die openheid nu moeten gaan geven. Meer in de picture komen. En uiteindelijk hebben ze toch de beslissing gemaakt om die stap dan maar te nemen. Maar wel met zo min mogelijk aandacht op de dag zelf. Op zo'n dag is het ook altijd spannend wat dan de openingskoers is. Ja, wat dat betreft is het wel feest. Ik denk dat ze op de kantoren wel de champagne openen. Want ze gingen voor €14 naar de beurs. Het staat nu op €17,30. Dat is zo'n 20-25% meer. Dus ook de aandelen van de mensen die in deze bedrijven zitten zijn 25% meer waard geworden. De drie oprichters hadden vanochtend voor die beursgang zo'n €2,6 miljard aan waarde. En daar is zo'n 500 miljoen bijgekomen. Zo. In een paar minuten tijd. Dat zijn heel wat jachtjes. Want dan denk je van, dat is leuk, daar ga ik in investeren. Maar dat kan niet iedereen, hè? Ja, nu wel. Maar voor die beursgang was het echt alleen weggelegd voor de grote partijen. Dus de institutionele beleggers, de pensioenfondsen bijvoorbeeld. De gewone man, die kon geen aandelen kopen. Ja, nu die handel begonnen is, kan dat wel. Kunnen ze wel aandelen kopen. Het is trouwens zo dat bij deals die ze gaan sluiten, dus bedrijven die ze kopen en weer verkopen, dan een groot deel van de winst nog altijd naar het management blijft gaan. Zo'n 40%. Omdat dat Ja, een belangrijk lokkertje is voor het management om weer mensen aan te trekken, zeggen ze. Dus dat gaat ook niet naar die beleggers. Daar gaat maar een kleiner deel van naar de beleggers toe. Dus even goed over nadenken. Dat is altijd een goed idee als je gaat beleggen. Nick, dankjewel. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat nu een file op de A6 Lelystad richting Muiden, tussen Knoop het Gooimeer en de Hollandse Brug. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. De file is 2 kilometer lang. To the sand, it's all we talked about lately. I packed a car, bring your guitar and Jane for smoking. First thing you're done, you'd cue the songs and we get going. But you went home, waited on the porch for you, sat there alone all throughout the morning till I got a hunch down in my gut and snuck around the back. Empty cans and I'll be damned, your shit was never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Where there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I made my way back to LA, and that's where you'll be forgotten. Wash up in Austin. Hell of a bluff, you had me believing. How many months did you plan on leaving? What happened? Bad habits. You go back, go bashing. I loved you, how tragic. Austin van Dasha. In Vrouwenpolder in Zeeland wordt vandaag een archeologische bodemscan van het strand gemaakt. Onderzoekers vermoeden dat er een Romeins vlootstation vlak bij het strand heeft gelegen. En ze zijn benieuwd of daar nog resten van in de bodem te vinden zijn. Verslaggever Danny Simons, hoe gaan ze dat doen, zo'n bodemscan? Nou, ik neem aan met hele professionele apparatuur, want ik ben teruggelopen van het strand naar de parkeerplaats bij de camping. En daar staat nu een busje dat is gearriveerd met daarop Argeo Pro. Nou, ik neem aan dat dat dan veel goeds behoeft. En degene die bij dat busje hoort, dat is archeoloog Joep Orbons. Joep, goedemorgen. Goedemorgen. Joep, ik zou zeggen, doe de bus maar open. Ik ben benieuwd wat je allemaal bij je hebt. Bus gaat nu open. En Joep, ik zie twee hele grote flightcases van aluminium volgens mij. En ik zie een gele tas met draden eraan. Een geel en een zwart kabeltje, als ik het goed zie. Wat is dit allemaal? Ja, dit is allemaal bodemscanapparatuur waarmee we dus de grond kunnen kijken. Is wat veel gezegd, maar metingen kunnen doen aan de grond. En dat moeten we dan vertalen naar de archeologie. En ja, dat is wat we hier hebben. Ja, en hoe werkt dat dan precies? Want is dat wat ik ken uit de films met een soort hele lange hals. En daaraan zit een soort apparaatje dat gaat piepen als je iets vindt? Of is het allemaal een stuk minder romantisch? Dat zijn de Hollywood scanapparatuur. Dat werkt in Hollywood. In de werkelijkheid is het toch allemaal wat ingewikkelder. Nee, maar aan zich valt wel mee. Zo'n meterpraat, dan draag ik dat gewoon lopend over de grond. Die doet mee. In die rugzak, daar zit een GPS in. Daar haal ik de positie mee uit waar ik zit. En dan heb ik een klein computertje in mijn hand. En die neemt zowel de positie op als de metingen. Dat gaat de computer in. En later lees ik het gewoon in een laptop uit. En dan maak ik daar plaatjes van. En dat uitlezen, dat gebeurt dan in de vorm van een soort visualisatie. Die positie en metingen die komen samen en er komt dan een soort plaatje uit. Ja, precies. Dat is wat we gaan doen. En dan zie je kleuren of een soort contrast of wat is het? Ja, dat zijn allemaal getalletjes die eruit komen. Dat zegt mij ook niks. Maar dat vertaal ik dan naar mooie plaatjes met kleuren en vooral patronen. Want daar gaat het om dat we daar patronen in kunnen herkennen. Ja, en wat voor patroon zou er dan op duiden dat er dus hier voor de kust bij Vrouwenpolder een Romeinse haven heeft gelegen? Ja, welke patronen? Zo'n haven heeft natuurlijk de haven zelf. Dat is uitgegraven. Dat is dan gevuld met kleiig materiaal, wenig materiaal. Dat heeft wat lagere weerstand. Daar glijdt de stroom beter. Dan kleuren we dan bijvoorbeeld blauw. Nou, dan weet je, dat zou dan een haven kunnen zijn. Maar als er een weg zit, dat heeft een wat hogere weerstand. Dan geef je dan een wat rode of bruine kleur. En als je dan een lijn ziet, ja, dan weet je, nou, dat zou die weg kunnen zijn. Ja, en nu wordt het nog een heel klein stukje gedaan. Maar het zou ook kunnen zijn dat er dus een klein stukje vandaag wordt gescand, waarbij er helemaal niks wordt gescand wat duidt op bijvoorbeeld een weg naar een Romeinse haven. Dan heb je pech. Ja, dan heb ik pech. Maar we gaan niet zomaar een stukje testen. De testdag vandaag, daarvoor heeft Erfgoed Zeeland en de provincie, die hebben hier een stuk uitgezocht waar de meeste vondsten gedaan zijn. Dus als er iets moet zitten, dan moet het echt wel op deze plek zitten. Dan is het echt hier. Ja, en dan kijken we, werkt dit? Ja, want dat weet ik ook niet zeker. En als dit nou goed werkt, dan gaan we de rest ook nog scannen. En stellen, alle omstandigheden zitten mee. Het is al droog weer, dat helpt natuurlijk al. Zometeen zitten we op precies de juiste plek. Daar vinden we onder de grond al informatie die erop duidt dat er een Romeinse haven heeft gelegen. Op z'n vroegst, hè? Binnen hoeveel weken, maanden hebben we dan genoeg data dat we met zekerheid kunnen zeggen, ja, hier heeft inderdaad een Romeinse haven gelegen? Nou, ik ga die data uitwerken. Het snelle plaatje maken, dat gaat redelijk snel. Kan zelfs vanmiddag, heb ik al de eerste resultaten van de ochtendmeetsessie al in beeld. Maar goed, dan moeten we met de mensen hier van Erfgoed Zeeland en de provincie rond tafel gaan zitten. Wat is dat? De informatie die zij verzameld hebben. De archeologische kennis over Romeinse havens, die heb ik niet. Want ik ben een specialist op archeologische scans. Nou, en dan komen we samen en gaan we al die data samen interpreteren. Ja, dat gaat wel een paar weken, misschien een paar maanden duren. Joep, u houdt ons op de hoogte, hè? Ja, sowieso. Super, dank u wel. Veel succes vanmiddag. Joep Orbons, archeoloog dus, hier bij Vrouwenpolder, het strand in Zeeland. En dat was verslaggever Danny Simons. Reactie. Aan de redactie. Honderden miljoenen Aziaten gaan gebukt onder een verzengende hitte. April is altijd al heet in Zuid- en Zuidoost-Azië, maar dit keer zijn de temperaturen wel erg hoog. En dan zijn er tegelijkertijd ook nog verkiezingen in India. Het lijkt erop dat er minder mensen door de hitte naar de stembus gaan dan normaal, vertelde buitenlandredacteur Davy Boerema. Iris wil nog iets preciezer weten. Hoe warm of warmer is het dan vergeleken met normaal? Dat vroegen we nog eventjes aan Davy. In delen van India is het al 42 graden geworden. Dat is vroeg in het jaar voor die temperaturen. Maar er wordt ook vaak gezegd van, ja, 40 graden, dat is toch niks voor India. Indiërs zijn daar gewend aan. En het klopt dat dat vaker gebeurt. Alleen wat je nu ziet is dat die hittegolven langer duren. Dus in plaats van 4-5 dagen, 10 dagen. Waardoor mensen geen tijd hebben om daar weer van te herstellen. En het wordt dus warmer en het is vaak een hoge luchtvochtigheid, waardoor 42 graden nog zwaarder aanvoelt. Niet echt prettig om buiten rond te lopen, echt, zo te horen. Bram wilde trouwens nog weten of de oorzaak van de hitte, de klimaatverandering, een inhoudelijk thema is bij de Indiase verkiezingen. Ja, het korte antwoord volgens Davy, nee. Andere thema's spelen in India een veel grotere rol in het leven van mensen, bijvoorbeeld werkloosheid en de plek van India in de wereld, bijvoorbeeld. Ja, ja. Oké, dus inderdaad wordt niet echt over klimaatverandering gesproken in de debatten. Politiek verslaggever Wilco Boom deed verslag van het Tweede Kamerdebat gisteravond over de mestcrisis. Boeren uitkopen, de belangrijkste oplossing van demissionair minister Adema. Willem wil weten, dat uitkopen van de boeren, is zo'n uitkoopsom eigenlijk netto? Of vloeit daarvan nog een aanzienlijk bedrag weer terug naar de staatskas in de vorm van inkomsten of vermogensbelasting? Want, zegt Willem, dan kan ik me voorstellen dat boeren daar niet zo happig op zijn. Wilco, ja, die uitkoopsom, ja, is die netto of bruto? Weet je dat? Het is bruto. Maar het zit toch wel ietsje ingewikkelder in elkaar. Details van de nieuwe regeling zijn er nog niet. Dus dat moet allemaal nog komen. Maar in het algemeen moet er belasting over worden betaald. Dat is zeker. Maar volgens het ministerie van Landbouw leert de praktijk dat boeren die er gebruik van maken toch vaak weer een nieuw ander bedrijf beginnen, waarvoor dan weer veel fiscaal aantrekkelijke regelingen bestaan. En dat streep je dan tegen elkaar weg. Dus volgens het ministerie is het dan in de praktijk daardoor toch aantrekkelijk om wel van zo'n regeling gebruik te maken. En dat zie je bijvoorbeeld ook aan de regeling die er is voor bedrijven, voor boerderijen die heel veel stikstof uitstoten. En die zich willen laten uitkopen. Daar hebben intussen al zo'n 1400 bedrijven een beroep op gedaan op die regeling. Dus kennelijk is het dan onder de streep, ondanks de heffing van belasting, toch nog steeds interessant. Wilco, dankjewel. En de Tweede Kamer wil dat 25 april een landelijke dag tegen antisemitisme wordt. Een voorstel van Jaar 21 kreeg gisteren brede steun. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël noemde deze dag in onze uitzending een sympathiek gebaar en een mooi moment om bijvoorbeeld op scholen aandacht te besteden aan antisemitisme. Maar luisteraar Janne viel wat op. 25 april, dat is een dag die bijna altijd in de meivakantie valt. Wat betekent dat dan voor de invulling van die dag voor scholen die dan dus helemaal niet open zijn? Ja, dat hebben we niet over gehad, Naomi Mestrum van Sidi. Dus dat doen we dan nu nog eventjes. Wat vindt u daarvan? Ja, ik ben het hier helemaal mee eens. Ik heb er ook niet bij stilgestaan. Maar alles begint met opvoeding en onderwijs. Dus als wij zo'n nationale dag hebben, lijkt me een uitgelezen kans dat het onderwijs er ook bij stil kan staan. Dus ons voorstel is dan ook om deze datum te vervroegen. Zodat hij niet in een reces, want het is tenslotte ook vaak reces in die tijd. En ze willen erover debatteren. Zodat het niet in een vakantie of in een reces valt. Ja, dus die datum van 25 april achteraf gezien niet zo heel handig gekozen door de politiek. Ja, dat is natuurlijk op het moment gedaan. En het was gisteren, geloof ik, 25 april. Ja, zeker. Dus, dus ik snap die keuze. Maar inderdaad is even niet helemaal bij stilgestaan. Dus het lijkt me goed. Kijk, de motie zelf spreekt niet over een exacte datum. Dus volgens mij is er alle kans nog om dat onder de loep te leggen en daar een iets andere datum voor te kiezen, zodat we ook het optimale uit die dag kunnen halen. Ja, dus bij deze pleit u daarvoor? Zeker, zeker, zeker. Laten we die datum vervroegen, zodat we er in alle velden, in het onderwijs, in de politiek, aandacht aan kunnen blijven besteden. Hartelijk dank. Nou, Rianne, heb je iets teweeg gebracht misschien wel? Ja, inderdaad, wordt er toch een andere datum van gemaakt. 3 voor de dag. Het is de dag van de lintjesregen. Een paar duizend mensen krijgen een koninklijke onderscheiding voor hun inzet en persoonlijke verdiensten voor de maatschappij. Demissionair premier Rutte is in Istanbul om te praten met president Erdogan. Rutte is er niet als regeringsleider, maar vooral om Turkije steun te krijgen voor een mogelijk NAVO-voorzitterschap. De kaarten liggen op zich goed voor Rutte vandaag. Verschillende bronnen melden dat Erdogan van plan is om zijn zegen te geven. Maar niks is zeker en Erdogan staat er natuurlijk onbekend om op het laatste moment toch nog van koers te veranderen. Maar Erdogan ziet dit soort momenten als een kans om garanties af te dwingen op onderwerpen die voor Turkije belangrijk zijn. En dan gaat het vooral over dat hij steun wil van NAVO-partners in zijn strijd tegen de PKK. Uiteindelijk kan hij Rutte op dit moment alleen maar vragen om een soort steun, een belofte, dat hij, als hij de secretaris-generaal van de NAVO wordt, dat hij Turkije's zorgen serieus zal nemen. En dan is het aan Erdogan om te zeggen, ja, is prima Rutte, of nee. Zei Turkije-correspondent Mitra Nazar. PVV-leider Geert Wilders is in Boedapest om de CPAC-conferentie toe te spreken. Hij is er op uitnodiging van de Hongaarse leider Orbán, de gastheer van het internationale rechtspopulistische evenement. Correspondent Tijn Sade vanuit Boedapest. Tijn, ja, het is niet toegestaan voor wat zij noemen woke journalisten. Jij wordt daar blijkbaar ondergeschaard, maar je houdt het wel in de gaten. Wanneer maakte Wilders zijn opwachting? Hij heeft zometeen een werklunch. Eerst met de Hongaarse premier Viktor Orbán, de gastheer van het hele evenement. En daarna daalt Wilders af van de burcht van Orbán naar beneden, naar het conferentieterrein. En rond 2 uur wordt hij verwacht op het podium. Ja, dat wordt natuurlijk allemaal met extra aandacht gevolgd. Ook door partijen in Nederland natuurlijk, hè, waarmee Wilders een regering probeert te formeren. Hij staat toch op het podium van Orbán, iemand die toch bekend staat als een agender van de rechtsstaat, het uithollen van de democratie in zijn land. Nou, de vragen zijn dus, hoe hard wordt die speech van Wilders? Zeer anti-EU, zoals Orbán. Hard ook op thema's zoals migratie. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, is het een boodschap... sorry. Waarmee Omzichtspartij, waarmee de VVD, waarmee de PBB, BBB kunnen leven. En dat is de grote vraag die vanmiddag boven de markt hangt. Ja, en iedereen gaat daar ook naar kijken en luisteren, want hij is de hoofdgast, hè? Zeker. En hij moet dus leveren. En daarom denkt ook iedereen, ja, dat gaat toch wel heel bijzonder worden, die speech. En voor Orbán is Wilders zeker ook de hoofdgast. Hij ziet in Wilders zijn grote politieke kompaan. Hij heeft hem ook meteen gefeliciteerd toen Wilders in november won. De wind van verandering waait in Europa. En met Geert Wilders wil Orbán Brussel bezetten, zoals hij dat noemt. Ja, wat die conservatieve wind die ze door Europa willen laten gaan. Hoe staat het daarmee, denk jij? Nou, in de peilingen staan ze goed voor. In aanloop naar die juni Europese verkiezingen. Dus het wordt heel spannend. Tijn Sade houdt het voor ons in de gaten vanuit Boedapest. Zometeen spraakmakers. Goedemorgen, Astrid. Ja, we moeten Koningsdag koesteren, is de stelling vanochtend. Morgen Koningsdag, oppervlakkig gezien een fijne, gezellige dag met vrijmarkten, bier en oranje kleding. Een beentje dat ze best doet. Maar het is meer dan dat. Het is ook een dag waarop we, en dat is tegenwoordig best bijzonder, één zijn. Een echt volksfeest in een tijd waarin we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Met andere bevolkingsgroepen steeds minder contact hebben. En daarom is de stelling, we moeten Koningsdag koesteren. U kunt bellen 0800-1101 of reageren via stand.nl. Wouter heeft de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u alvast een heel fijn weekend.